Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربمز İlim yolundaki bu çıkışınızı sizin de bizim de Allah rızası için niyet ederek ilim için Allah'ın dininden ayetler, hadisler öğrenmek için çıkmış olduğumuz bu seferde, yolculukta cümlemize hayırlar, bereketler, mağfiretler, tecelliler ihsan eylesin. Amin. Bu mübarek cuma gecesinde cümlemizi cehennemden azat eylesin. Amin. Amin. Allah'ım devam, sebat, istikametlerle müşerref eylesin. Amin. Şüphelenmekten, itikat bozulmasından, ehl-i sünnetten bir karış dahi ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ahir zamanın fitnelerinin yayıldığı, işte maddi manevi sıkıntıların ortalığa saçıldığı bir zamandayız. Bela, musibet herkese vuruyor. Kiminin dünyalığına vuruyor, bedenine, sağlığına vuruyor, malına vuruyor, çoluk çocuğuna vuruyor. Kiminin de dinine, imanına vuruyor. Onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne dua diyor? وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا Ya Rabbi bize musibet ve bela vereceksen de dinimize, itikadımıza, imanımıza vurdurma. Amin. En mühim mesele budur. İnsana bir şüphe girerse, bir vesvese girerse, Allah'ın dini hususunda, kitabı hususunda, hadis-i şerifler hususunda acaba demeye başlarsa, şüphelenirse, ki birçok ilahiyatın, din adamı geçinenlerin düştüğü vartaya düşerse, bu adam ahirette iflah edemez, kurtulamaz. Bu din işi şüpheciliğe gelmez, acaba ile olmaz. Tereddütlerle iman olmaz. Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem gerçektir. Bu şekilde itikat etmek ve hiç şüphelenmeden son nefese kadar varabilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Bugün böyleyiz ama yarın döner miyiz? Onun için hangi nimetine şükredelim? Şükrümüzü bilirsek nimetimizi bozmaz. Hamd edersek nimetimizi tamamlar. Duaların kitabında bir usta birçok dua da var. Nimetini tamamlaması için fe'tim ma'aliye ni'meteke ve afiyeteke ve sitreke fid dünya vel ahire. Sabah akşam üç kere okunuyor. Efendi babamız onu yazmıştı Evrad-ı Bahiye'nin kenarına. Dualarımda vardı sayfasını şimdi aklımda tutamıyorum. Allahümme ey Allah'ım inni emseytü ben akşama çıktım. Minke senden gelen bir nimet ve lütufla ben bu akşama çıktım. Sen yaşatmasan, nefes aldırmasan ben nereye çıkacağım? Şimdi çoktan nice belalara maruz kalıp paramparça olabilirken sağlık saat içinde akşamladık elhamdülillah. Ve milletin çoğunun, Müslümanların güveni yok, güvencesi yok, başlarına bomba yağıyor yani şu anda. İnsanlar denizlerde boğuluyor yani, hicret yollarında çıkmışlar. Çoluk çocuk, milyonlarca insan perişan halde biz. Bizim yani onlardan çok mu daha itaatliyiz, ibadetliyiz, çok mu daha iyi bir halimiz var da bu nimetler de bize neden veriliyor, için veriliyor, o da ayrı bir dava yani. Ondan da korkmak lazım. hak etmediğin nimetler veriliyorsa. Bari hamd et, şükret yani. Fî nimetin, nimet içinde ben akşama çıktım. Afiyetin, afiyet belasızlık demektir. Hiçbir belamız yok elhamdülillah. En mühim mesele de dinimizde bela yok. Yani benim imanımda bir bela vurmamış elhamdülillah. Sizin de imanınıza bela vurmamış. Hep vücudumda bela var. Malımda, canımda var. Bayağı sıkıntılarım oluyor. Herkesin de vardır yani. Ama itikadım düzgün ya. O bakımdan ne kadar hamd edeyim. Öleceğiz, gideceğiz. İşte imanla ölmek için yaşıyoruz. Zaten ölmek için doğurulduk yani. Fakat bütün mesele ahiretimizi kaybetmeyelim ya. Şu FETÖ'cüleri görmüyor musun? Zındıkları, sapıkları ya. Adama hakim soru soruyor. Adam diyor ki zaten dünyamı kaybettim. Hoca efendinin aleyhine konuşup ahiretimi de kaybedemem. Ya ilahiyatçılar çıkmış. Allah'ın aleyhine konuşuyor. Korkmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine konuşuyor. Korkmuyor. Hadislerin aleyhine konuşuyor. Korkmuyor. Müslümanım diyen millete hocalık yapan adamlar. Böyle sapıklar çıkmış. Bunlar da kalkmış FETÖ'nün aleyhine konuşursam ahiretimi kaybederim. Nasıl inanmış Allah'tan öte, peygamberden ileri geçmiş yani. Adam onu düşünüyor. E sizde böyle bir manyaklık olsaydı ne yapacaktınız şimdi? Böyle bir salaklık olsaydı. Yani bunun düzelme ihtimali var mı ya? Bak adam ölümü ne ya? Düzelir mi bu ya? Bir kişinin ağzından bir laf alamıyorsun ya. Sen yüzünü gösteriyorsun, gözünü gösteriyorsun. Sensin diyorsun, bana benziyor diyor ya. Ya böyle bir şey. Adamlar kessen, doğrasan, diyor milyon sene yatsam diyor, kimin evinde kaldığımı söylemem diyor. Ulan kimin evinde kaldığın, de madem suçsuzsun, sen orada değildin, kimin evinde kaldığını niye söylemiyorsun? E kimin evinde kaldığını söylememen zaten suçlu olduğunu gösteriyor. Kaçak kaldın demek. E sen şimdi, bu iman belası değil mi? İtikat belası değil mi şimdi? Bak biz akşama çıktık, nimet içindeyiz, afiyet içindeyiz. Böyle bir sapık sapık itikatlarımız yok ya. Bu nedir? Her şeyin bir hududu var. Allah ve Resulünün önüne hangi hoca geçirilebilir, hangi şeyh geçirilebilir? Allah ve Resulüne isyan olan, haram emredilen, haram işlenen bir noktada havada uçsa ne olur, denizde yürüse ne olur, zındık olur, şeytan olur, deccal olur. Bize ne ya? Bize Kur'an sünnet ölçüsü verilmiş. Ehl-i sünnet ölçüsü verilmiş. Niye? İlim diyoruz. Niye sohbet diyoruz? Şu ilimlerle, sohbetlerle büyüyenler bunlara uydu mu? Uymadı. Uymaz. Çünkü biz burada şuur veriyoruz. Tamam, para vermiyoruz belki ama şuur veriyoruz. Senin para iki ekmekle, iki yemekle biter. Bu şuur sonsuz cennette sizi rahat ettirecek inşallah. O zaman anlayacaksınız, bu fakire dua edeceksiniz. Ulan bu hoca her hafta savcılıklara taşındı, gitti geldi ama bizim için bu kadar fedakarlık etti ama bize de kaça patlasa doğruları söyledi diyeceksiniz. Ben bir şey gizlemedim Allah'ın indirdiklerinden. Geçmişten beri kayıtlarım ortadadır. Bak ne bu hafta iki tane savcıya ifadeye gideceğim. Ama ne yapayım? Doğruyu konuşmak zorundayım. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ne kadar kafası çalışır işte. Cübbeli'nin aklı yeni başına geldi diyor. Diyanet Reis'in aleyhine diyor konuştuğum zaman. Lan senin aklın hiç gelmedi başına. Daha ne zaman gelecek? Benim aklım ne zaman geldi? Ben 2000... Adam zaten 2010'da gelmiş. Adamın itikadının bozukluğunu anlayana kadar Mehmet Emin Er Hoca'nın talebesi dediler. E Mehmet Emin Er Hoca, Allame-i Cihan, Evliyaullah'tan. Biz ne bilelim? Tasavvufa bağlı dediler. Babası Mehmet Emin Er Hoca'nın halifesi dediler. E biz bunları mülaza ettik. Ben İslamoğlu'nu da senelerce bilmiyorum ki. Benim vaktim yok bunlarla uğraşma. Benim vaktim yok ama mecbur olunca deşiyorum işi. İslamoğlu burada 7 ay kağıt yazdılar bana burada, şurada. 7 ay. Ya bu adama gidebilir miyiz, okuyabilir miyiz? Ya ne bileyim dedim, adamı tanımıyorum dedim yani. 7 ayda vakit bulup bir kitabına baktım. Arabada bir dakikada baktım. Ne mal olduğunu çıkarttım. Ama vaktim yok, ben tanımıyorum. Dünya kadar yazar çizer var, hepsi bir acayip. Hepsi demeyelim, çoğu. E şimdi bu da öyle, ben bunu ne bileyim itikadını şimdi. Ama benim kayıtlarım bak attık size şimdi. Kaç tane var? 18 tane konu sohbet bulduk. Özelde bulmadığımız daha dolu. Yüzlerce konu yaptım ben bu işi. Ama 18 tane YouTube'da var. Attılar size. Benim sitede koydular. 2014'ten başlayan süreçte. Ben ne zaman yağcılık yaptım? En çok bana bu adam değer verdi. Adam yerine koydu. Öbür bardak oğulları falan zaten surat selam vermez. Vermesin zaten çünkü selama alınmaz. Selama alınmaz yani. Hakikaten alınmaz. Bardak oğlu denen adamın şimdi bir marifetleri çıktı. Neler yapıyormuş hala şu an? Bir kurumun başında, Kur'an araştırma merkezinin başında Kur'an'a söven adamları konuşmacı getiriyor ve Kur'an'a söven kitapları şu anda bu milletin parasıyla alınan vergilerle yönetilen yürütmelikteki efendim araştırma merkezinde Kur'an'a söven kitabı bastırıyor. Evet! Bu kadar uyursak biz nereye gideceğiz ya? E bu milletin zaten uyuduğu FETÖ'den belliydi yani. FETÖ'den belliydi. Bu millete ne anlatabildik ki? Bir şey anlatamadık ki. Onun için nimetimizin en büyüğü, afiyetimizin en mühimi dinimiz, imanımız elhamdülillah zararsız, zevalsiz kalsın. Ya Rabbi diyor, ben bu akşama, sabaha neyse işte, sabahsa esbahtü diyorsun, akşamsa emseytü diyorsun. Nimet, afiyet ve sitrin, perden, senin perden içinde. Perden ne demek? Allah hepimizin kusurunu, günahını ne yapıyor? Birçoklarımızı örtüyor. Allah Teala kendi yaptıklarımızı, gizli kapaklı yaptıklarımızı, kimsenin görmediği yerde işlediklerimizi falan, herkesin kendine göredir yani. Kimi edebi terk eder, edepsiz olur. Kimi farzı terk eder, kimi zina etmiş olur. Yani herkesin günah kendine göre bir mertebesi vardır. Ama Mevla bunları örterek bizi dosta düşmana rezil etmiyor. Açsa perdeleri kimse kimsenin suratına bakmaz. Onun için senin perden içerisinde, himayen içerisinde, örtüne gizlenmiş vaziyette akşama çıktım. فَاَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلْ شَيْنْ قَدِيرٍ. O halde ya Rabbi nimetini, afiyetini, örtünü, perdeni, gizlemeni, saklamanı dünyada da, ahirette de bana tamamla. Sen her şeyi hakkıyla gücü eden. 3 kere okunuyor. Çok uzun bir şey değil zaten. Sayfayı bulabilse hoca efendiler, sayfayı söyleyelim size. Siz biraz hazır istiyorsunuz her şeyi. 3 kere okursa diyor, illa kâne hakkan alallâhi en yutimme aleyh ni'met. Allah söz veriyor Celle Celaluhu, ben bir şeye mecbur değilim ama üzerime hak ettim. Garanti kesin karar verdim. Alacağınız olsun diyor. Üzerime hak diyor. Alacağınız olsun diyor. Nimetinizi tamamlayacağım diyor. Bunu okuduğunuz için diyor. Ya sen ne diyor? Zikirsiz, duasız. Nereye gideceğiz ya? Her an bela yağıyor. Bizim şu anda yani ölen adamın niye öldüğünü, ne sebeple öldüğünü, kriz geçirdiğini, komaya girdiğini efendim soracağımız yerde şu ölmeyenlerin ve komaya girmeyenlerin, ayakta gezenlerin durumunu sorgulamamız, daha çok taaccüp etmemiz gerekiyor. Neden? Ya telden tutuyoruz, incecik damarlarla yaşıyoruz. Bu millet, bu kadar insan nasıl yaşıyor ya belasız? Yani bunlar nasıl yaşıyor? Her tarafı damar, sinir, kandan ibaret. Şu kadar bir şey pıhtı attığı zaman gidiyor falan. Yine bu kadar insan iyi sağlam kalıyor. Bu Allah'ın nimetiyle değil mi yani? Ölene değil, yaşayana şaşmak lazım. Bu nasıl yaşıyoruz ya? Tehlikeler bu kadar fazlayken. Mevla saniyede her şeyimizi harap edebilir. Ya hamd edeceksin, şükür edeceksin. Yok ben namaz kılıyorum da, işte ondan sonra ibadet ediyorum da, efendim, millet namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, her yol var. Ben işte çocuğumu hafız yetiştirdim, işte kendim teheccüde kalktım, işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şimdi Zülhicce-i Şerife geliyor, 10 geceler çok ibadet yapacağız inşallah. Ben niyet ettim, siz? Ha niyet ederseniz ölürsek, niyetle kazanacağız yani. 10 geceler geliyor, Allah'ın yemin ettiği 10 geceler. Ondan fazla ibadette hiçbir gecede sevap yok. Her gecesi Kadir gecesine denk. Geliyor şimdi, haftaya o dersi yapacağım inşallah. Cuma gece sohbetine, kaçırmayın inşallah. Uzatmayacağız, size treni kaçırtmayacağız inşallah. Yani geçen öyle bir şey oldu ama, biraz şeydi, farklı bir mevzular vardı. Çok da uzatmadık ama geç kaldık. Ondan oldu ama size dikkat edeceğim inşallah. E şimdi biz bunların ibadetlerini işte hesap ediyoruz. Şu kadar mükafat, şu kadar hasene, şu kadar yani müjdeci hadislerde de öyle faziletler vaat ediliyor falan ki adam bazen yani şu namazı kılsam kurtardım zaten bir daha hep yatsam bile olur diye düşünecek kadar hadis-i şeriflerde müjde de teşvik yapılmış yani. Ama sen bir günün nimetini bile, saatin, dakikanın afiyetinin nimetini bile ibadetlerinden ödeyemeyeceğini düşündüğün zaman yapılan ibadetlere vaat edilen mükafatların az bile kalacağını, yeterli olmayacağını bile düşünmen gerekiyor. Çünkü senin Berat gecesi kıldığın, 10 gece kılacağın, işte neyse anlatacağız. Çok faziletli amel var. Bir iki de hiç görmediğim şeyler, zikirler buldum. Bu senenin dergisinde yazdık hani. Tabii de geceler 10 gecelere mahsus, 10 günlere mahsus olduğu için haftaya falan anlatmak icap ediyor. Çünkü önceden şey olunca unutuluyor. Araya bir hafta giriyor, insanlar zikri unutuyor. Taze sıcak olsun diye. Ama sen şimdi diyorsun, Allah bu kadar mükafat veriyor, işte şu kadar cennette makam, şu kadar hasene, milyonlarca, tamam. Bunların hepsi hadis-i şerifte sabit. Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyormuş. İnne Allah yudâifu lil mü'minil hasenete bi elfi elfi hasene. Allah Teala diyor, bir sevabını, bir hayrını, bir iyi amelini, yani bir kurban, bir şey, bir zikir, bir hacet namazı, bir tevbe namazı vesaire, bir hasene yaptın, iyi amel. Bunu Allah Teala katlar diyor. Ayette ne diyor? En azı felû aşru emsâliha. Men câ bil haseneti felû aşru emsâliha. Hasene getirene 10 misli var. Bu en azıdır. Peki nereye kadar katlar diyor? Hani vallahi yudâifu limen yeşâ. Zaten ayet hadis çelişmiyor. Kafasızlar anlamıyor. Ayetin diğer ayette de diyor ki hani orada onunla sınırlamıyor. O en azını söylüyor. Öbür ayette ne diyor? Allah dilediğine daha da katlar. Ne kadar katlarını da hadis-i şerifler açıklıyor. Her meselede öyle değil mi? Namaz, abdest, her şeyi hadis açıklamasa ayet-i kerime değilen sen onu anlayamıyorsun ki. Ne buyuruyor bu hadis-i şerif? Bir haseneyi ne kadar katlar? 1 milyon haseneye katlar diyor. 1 milyon haseneye katlar. Şimdi bir hasene adamı sağ tarafına fazla gelse sol tarafından ağır bastırmaya yetiyor. Bir hasene. Bu bir taneyle bile seçim kazanılıyor diyorum ya size. O bir haseneyle de adam ebedi cennete gidiyor. Düşün bir hasene. Sana burada bir haseneyi 1 milyon katlayacağını Ahmed ibn Hanbel hadisinde de geçiyor. E ne olacak? O zaman sevap çok. Ama sen şimdi nimet daha çok. E nimeti neyle karşılayacağız? Hamdle, şükürle, zikirle. Haseneler neye tekabül edecek? Allah'ın verdiklerine. E senin bu hasenelerin, yani ben çok faziletli amelciyimdir. Çok teşvik ederim hakikaten. Suriye'den bir hoca hanım, tabii kaçmak zorunda kaldılar, geldiler işte. Bizim kız da onda okuyor. Allah selamet versin kadıncağız. 5 çocuğuyla kaçmış gelmiş yani. İyi bir hocayım hanımmış orada. Onu demiş bizim kıza. Yahu demiş, biz de demiş Şam'da Allame-i Cihan, Fukaha, Huffaz, Muaddizun, Müfessurun doluydu. Ama biz geldik, kızım demiş, burada senin babandan öğrendik hangi gece ne ibadet yapılacak. Hiç kimse zikir mikir bize öğretmedi demiş. Ama sarf, nahiv, tefsir, belagat bitirmiş. Öğretmenlik yapıyor ya kadın şeyinde, mahedinde. Demiş, biz demiş, ya Türkçeyi de öğrenmişler, benim sohbetleri dinliyorlar onlar, Suriyelilerin çoğu. Ya demiş, biz demiş, hep demiş, bu zikri öğrendik, bir şey bilmiyorduk demiş. Bu iş ayrı bir şey. İnsan Allah'ını hamd edecek, şükredecek, zikredecek. İlim sadece talebe okutayım, aktarayım, edeyim, hacı desinler, hoca desinler, maaşımı alayım diye değil kardeş. İlim amel için, ilim tatbik için, ilim ihlas için. Zikirsiz nereye gideceğiz? Sabah akşam virtler, dualar, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir an durmuyordu zikirsiz. Saniye durmuyordu ya. Kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullâhe fî kulli ehyânihi. Sahih. Her zamanında zikreder. Zikirsiz ağzı durmaz hiç. Oturur kalkar 70 kere istiğfar etmiş. Rabbigfirli ve tübü aleyhine gönte tevvâburrahim. Ya diyorlar oturuyordu şurada kalkıyordu. 70 kere sayıyoruz. Devamlı istiğfarla yaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ben neyiz ya? Ya biz bela gelmediğine biz şaşıralım ya. Niye bela gelmiyor bize? Bu kadar zikirsiz. Bütün efendim balıklar zikirdedir. Hangi balık oltaya takılır, ağa takılır? Zikri unutan takılır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifti. Ve min şeyin la yusebbihu bihamdihi. Her şey Allah'a hamdiyle tesbih eder. Şey ne demek? Şeyin lügatına bak bakalım. Türkçe şey şey konuşuyorsun. Şey demek mevcut, var olana derler. Var olan her şey nedir? Şeydir. Bu da şey. Bu direkt de şey, ben de şey. Hatta Allah'a bile şey denir mi? Kur'an'da diyor, kuleyü şeyin ekberu şahide. Hangi şey daha büyük şahittir? Kendisine diyor, kulillahu şehid. De ki Allah şahittir, kendine de şehid. Çünkü gerçek mevcut ancak Allah-u Teala'dır. Şey kelimesi denebiliyor mesela. Dolayısıyla şey varlık demek. Var olan her eşya diyorsunuz siz. Cemisi eşyadır da siz Türkçe'de şeyden ziyade eşya lafını kullanıyorsunuz. Eşyayı da cansızlara kullanıyorsunuz. Halbuki canlı cansız her şey eşyadır. Müfredi tekili şeydir. Her şey tesbih ediyor. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَوْنَ تَسْبِعُمْ Siz anlamıyorsunuz onların tesbihine şekildir. Anlayamazsınız. Lügatlarınız değişik Mevla buyuruyor. Halbuki bugün yine kitapta gördüm senediyle ulema meşayih senediyle zikrediyor. Risale-i Kuşeyriye'de mesela bütün diyor devenin üzerine bindim diyor. Deve biraz şey oldu işte, yere mi tökezledi bir şey oldu dedim. Cellallah dedim diyor. Deve de dedi ki cellallah dedi diyor. Ben zaten diyor artık tökezlensek falan artık şeyden panik oldum diyor. Bu deve nasıl böyle dedi cellallah. Deve de niye demesin cellallah. Ayet diyor ki her şeyi Allah'a tesbih ediyor. Sizin araba tesbih ediyor. Nice himar vardır ki üstüne binenden evladır. Çünkü neden? Himar tesbih ediyor, üstündeki türkü çığırıyor. Araba tesbih ediyor, her şey tesbih ediyor. Her şey zikirle yaşıyor. Zikirsiz hiçbir şey yaşamıyor. Balık gaflet etmese avlanmıyor. Kuş zikri unutmasa yakalanmıyor. Hangi hayvan yakalanıyor? O anda zikri terk ettiği andır diyor. Hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Taslaman çok siniri bozuldu geçen hafta. Bozulmuş yani. Bana şarlatan sayıp duruyor. Tamam desin canım, benim için mühim değil. Efendim, ben ona doğruyu dedim ya geçen hafta. Millet de şaşırıyor. Ya hoca sen diyor, 50 yaşından sonra sapıtmaya başladın diyor. Lan ne sapıtmaya başladım? Adam adama canlı yayında kalkıp CD'yi koyup da efendim Ebu Bekir Sivil Hoca Efendi'ye ve bütün ehli sünnete, bütün hadise iman edenlere, sizin dininiz bu. Sizin dininiz sidik çirir size. Al şu sidiği iç bakalım diye yarım saat, bir saat o Veys Ateş'e de yazıklar olsun yani. Orada onu ne getiriyorsun bunu kardeşim? Deve sidiğini ekranda ne millete seyrettiriyorsun? Demesi lazım değil miydi? Bizim dinimize sövdürüyor yani. Ve orada onu koyuyor. Bir saat millete sidiği böyle seyrettiriyor. İç iç senin dinin, senin dinin diyor. Allah'ın peygamberine Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyor. Hakaret etti resmen dinimize, imanımıza. Biz ona bir şey mi dedik? Madem dedik ayete bakıyorsun, bu ayete göre ne yersen neye dedik bunların dışında dedik. Bir şey demedik ki. Ha. Ondan sonra şarlatan. Niye şarlatan sayıyor şimdi orada? Tuvalet taşını diyor, Allah'la konuşturan şarlatan diyor. Ya ben de bunu Hikmet Efendi'den dinlemiştim. Hikmet Efendi evliya Allah'tan bir zat. Efendi Hazretleri de kabul eder onu. Sami Efendi halifesidir. Efendinin sevdiği bir insan. Yaşlı bir zat, çok ulema evliya görmüş, çok. Menkıbe olarak, ben size hatta dedim o tuvalet taşı mesela, dedi bu bir menkıbedir, ayet değil, hadis değil, menkıbelerde böyle şeyler oluyor yani. Ben size hadis demedim ki kaynağını sorun. Ya bu hafta bir kitabı elime aldım, on binlerce kitap var benim orada. Sabah namazdan sonra derse geçiyorum, geçerken yolda takıldım, şöyle bir kitabı çektim. Kitabı açar açmaz bu çıkmadım. Hem de Ebu Temmam mıdır? He? Ebu Temmam kaçtı biliyor musun? Taslaman adını bile duymamıştır. Ebu Temmam 300'lü. En büyük hadis hafızlarındandır Ebu Temmam. Yani çok kuvvetli yani Ebu Davud İbn-i Mace meşhurlaşmış ama aynı onlar gibi hadis hafızıdır ya. Hadis hafızıdır. O dönemin adamı hadis hafızıdır ve haddesenalı yani kaynağı var. Mesela orada söylüyor. Acce hacerun diyor. Bir taş Allah'a müracaat et. Şimdi tuvalet taşı Allah'la konuşur muyum? Yahu her şey Allah'a tesbih eder diyor mu Kur'an? Diyor. Peki tuvalet taşı da bir şey midir? Şeydir. Peki Allah göklere yerlere emretti mi? Dediklerimi yapın. Gökler yerler cevap verdi mi? Galeta eteyna ta'in. Gökler yerler dediler ki diyor. Kur'an'da ne diyor? Söylediler diyor. Kale ne demek? Kale. Kale söyledi ya. Galeta gökler yerler söylediler. Sen dersen ki gökler yerler konuşamaz, Allah'a yalancı çıkartıyorsun haşa. Kur'an bu. E gökler yerler, yerler ne derden ibaret? Taşlardan ibaret değil mi? Galeta işte yerler konuştu diyor. Eteyna ta'in, ya Rabbi ne emredersen seve seve yaptık, yapacağız. E yerin konuştuğu, yer taş, toprak. Kur'an'da yazıyor bu konuşuyor. Niye konuşmazsın tuvalet taşı? Kabe'nin taşı da konuşur, tuvaletin taşı da konuşur. Bunlar hepsi Allah'ın mahluku değil mi kardeşi? Bir taş Allah'a müracaat ediyor. Ebu Temmam da burada getirdim mi hocam? Kaynağını da söyleseydik. Numarasını bulursan, numarasını da verelim madem lafı geldi, yeri geldi. Efendim, ben şarlatan oluyorum. E sen zaten ne Bukhari'ye inanıyorsun, ne Kur'an'a inanıyorsun, ne ayete inanıyorsun. Efendim, evrim teorisine inanan bir adamsın. Ben sana şimdi Ebu Temmam'ı nasıl kabul ettireyim? Ama hadisçilere göre Ebu Temmam güvenilir bir ravidir. Burada diyor bir taş müracaatı. Biz bunu hadis olması gerekmiyor ki. Dolu rivayetler var ulemadan, evliyadan. Ama kaynak, iki yerde kaynağı çıktı. Mevla bak bu hafta ben bana cevap vermek için kaynak verdi. Ne demiş taş? Dedi ya Rabbi ben sana bin senedir ben sana ibadet ediyorum. Yani ibadeti, taşın ibadeti ne? Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi. Efendi Hazreti anlatırdı. Bu Bukhari'de de var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem elinde çakıl taşları vardı. Sübhanallah ve hamdi diye zikrediyorlar mıydı? Bu meşhur değil mi hadis? Sonra Hazreti Ebu Bekir'in eline verdi. Onun elinde de değil mi? Tesbih ettiler. Sonra Hazreti Ömer, sahabenin elinde de tesbih ettiler. Öyle mi? Taşın sesi duyuldu mu? Duyuldu. Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz taşın sesini duydular. Bu sahih hadis. Bunlar inanır mı böyle şeye? İnanmazsa bana ne? Taşlar konuşuyor. Taş tesbih ediyor. Ondan sonra daha ne kadar bu usta? Yemek. İbn-i Mesud olacak. Rabıta kitabımda kaynağı var. Sahih. Künnâ ne'külü ta'âme ve nesme'ü tesbihû. Biz Resulullah Efendimizin sofrasında yemeği yerken yediğimiz yemeği Sübhanallah ve hamdî dediğini kulağımızla duyardık diyor. Evet, kaynağı var. İnanıyorsan beri gel, inanmıyorsan geri git. Bana ne? Nereye gidersen git. Allah'a biz inanmışık. Taşa toprağa inanmamışık biz. Tam tavuğu yerken bir de tavuk Sübhanallah ben bir demeye başlarsa yani millet sofradan kaçar ya. Bir de biz deriz ulan bu mübarek bir tavuk herhalde zikretmeye başladı. Müzeye de koyarız yani. Halbuki biz diyor hem Sübhanallah ve hamdi diyordu diyor hem de yiyorduk diyor. Yemek caiz da öyle ona bakarsan hepsi Sübhanallah ve hamdi diyor. Açlıktan mı öleceğiz? Besmele çek yemene bak. Onlar zikrediyor. Bak o taş ne demiş? Demiş ya Rabbi bu kadar senedir zikrettim, tesbih ettim, ibadet ettim. Şimdi sen beni cealteni fi üssi kenifin. Kenef var ya, kenef Arapçadır, kenif. Üst temel taşı demek, esastan geliyor. Sen beni şimdi diyor, bir kenefin temel taşına koydun yani. Bir taş müracaat ediyor. Kaç yerde rivati var? Ne var yani şimdi bunda? Burada ne anlatılmak isteniyor? Mevla da cevap buyurdu. Sen vaziyetine şükret ki seni adaletsiz kadıların, hakimlerin meclis taşı yapmadın. En adeltü biki am meclisil kuzati. Mevzu nereye geldi? Adaletsiz hüküm veren, zalim, rüşvetle iş yapan hakimlerin, kadıların bulunduğu meclisler, efendim işte adalet sarayları vesaire. Eğer adil değilse o hakim, onun oturduğu binanın taşı, kenef taşından bin kat kötü bir durumdadır. Sen durumuna şükret, bir Müslümanları rahatlatan yerdesin yani. Adam abdestini bozacak, çıkacak, zikredecek de. Ne var buyuruyor? Ne var bunda şimdi? Ha burada sorun şu, tuvalet taşı Allah Allah konuşur muymuş? Yahu kardeşim dağlar taşlar zikrediyor. Levenzelne hazel Kur'an ala cebelin. Dağın üstüne indirsek diyor, dağ Allah'ın korkusundan titrer diyor. Ve inne minel hicareti lema eşşekkaku فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا وَاِنَّ مِنَ الْمَا يَبْطُمْ نِخَشْيَتِ اللّٰهِ Bakara suresi. Öyle taşlar var ki diyor, benim korkumdan diyor, yukarıdan aşağı yuvarlanıyor diyor Kur'an. O da taş, o da taş. Taş niye konuşmuyor ya? İşte bunların kafası bu kadar mahsur. Sınırlı yani. Sınırlı. Felsefeci olmuş, kafayı çalıştırmayı bilmiyor. Felsefeciysen kafanı çalıştır. Halbuki senin benden fazla ufkunun geniş olması lazım. Ama ben Kur'an'a, sünnete tabi olduğum için ufkum çok sonsuz. Ama sen akla, mantığa dayandığın için daha orada bir taşın Allah'a müracaat edip edemeyeceğini anlayamayacak kadar eşyadaki, varlıklardaki hayat-ı hakkaniyeyi, manevi canlılığı ve diriliği göremeyecek kadar bilgisizsin, kültürsüzsün. Halbuki bütün mevcudattaki her şeyin efendim Allah'a müracaatını ispat eder şekilde neleri var? Etkilenmeleri var. Niye etkileniyor o zaman? Su niye etkileniyor? Üzerine ayet hadis okunan suyu, bunları araştırma yaptılar laboratuvarlarda. Su etkileniyor yanındaki şeyden. Yanında söven sayan varsa, efendim karı kocalar kavga edenler, bağıran çağıranların olduğu ortamdaki su içine huzursuzluk veriyor. Etkileniyor su. Her şeyde varlık var. Allah Teala'nın yarattığı her şey, dağ, taş, bırak koyunu keçiyi. Kayalarda ne var? Etki var. Çünkü Kur'an diyor ki, benden korkar aşağı yuvarlanır diyor. Benim korkumdan diyor, fışkırır, sular çıkar. Lema eşşekkaku, yarılır, çatlar diyor. Daha şu ana kadar Allah korkusundan çatlayan adam görmedik yani. Göya bizde hayat var. Esas hayat taşta. Koca şelalelerin çıktığı kayalar diyor, benim korkumdan yarıldı, çatladı diyor. Bakara suresi söylüyor bunu. Sen Kur'an'a zerre kadar imanın olsa taşlarınla ilgili taş Allah'a müracaat eder mi, zikreder mi diyebilir misin ya? Hiçbir şeye inanmıyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Onun için biz çok şükredelim ki Allah kafamıza, aklımıza, beynimize ne yapmadı? Bir şüphe illeti, vahye karşı, hadis-i şeriflere karşı, ulemamızın, meşayihimizin nakillerine karşı bize Allah'ımız bir şüphe vermedi elhamdülillah. Bu nimetten mahrum etme ya Rabbi. Tamamla bunu üzerimize ya Rabbi. Her şeye gücü yetensin Allah'ım. Kaydırma kalplerimizi ya Rabbi. Çok dua edelim, çok. Bak, çok okuyanlar daha çok sapıtıyor. Çok akıllıyım diyenler daha çok sapıtıyor. Felsefeyle, mantıkla uğraşanlar daha akıllı olacakları yerde daha akılsızlaşıyor. Vahye karşı gelmeye başlıyor. Siz ne kadar efendim bahtiyar insanlarsınız. Ben de beraber. Evet, ne sayemizde hep Allah'ın fazl-ı keremiyle, dostlarının, büyüklerinin himmetiyle, ben de bunu sadece bir şey bildiklerimden anlatmak suretiyle hamdimi tazeliyorum yani. Niye ki yani Mevla bana da acısın diye. Bir kişinin itikadını muhafaza olmaya sebep oldun kulum seni. Seni de koruyayım bari buyursun diye. Benim de tek derdim iman kurtarıp bu dünyadan göçmek kardeşim. Ne yapacağız ki başka? Ne hedefimiz var yani? Hedefimiz ne? Toprak olup bitecek, gidecek, sonumuzda çürüyecek, gidecek, dağılacak, dirilmeyecek olsaydık boşuna olurdu bu kadar bu dünyanın derdini, çilesini çekmemiz. Ama karşılık var inşallah. İnşallah hayırla mükafatlanırız. Onun için iyi niyetliyiz, ümitliyiz. Onun için bu meclislere geliyoruz. Onun için faziletli ameller peşinde koşuyoruz. Niye? Kazanalım diye bir şey kazanacağız. Kazanma yurdundayız. Ahirette ebedi yaşayacağız. Sen gurbete gitmişsin, çalışıp çoluk çocuğun nafakasını kazanacaksın, gideceksin, onları rahat ettireceksin veya geleceksin gurbetten falan bir ev alıyorsun işte. Biliyorsunuz dışarıda çalışanlar geliyorlar, sonra köyde ev yapıyorlar. Şudur budur. Bir rahat edecekler adamlar da. Sen gittin Almanya'da kazandın, Almanya'da harcadın. Karı çoluk çocuk burada perişan. Ne anladın sen? Niye gittin? Kolaya gittin geldin. Niye gittin Almanya kardeşim? 2-3 kuruş para getirip de burada bunlara bir yuva, bir şeye sokamadığından sonra. Yani dünya niye geldik yani ebedi ahireti kazanmayacaksak? Zannediyorsun ki buranın yemeklerini yemeye geldik. Ya burada ölmeyecek kadar yaşamak için yemeye geldik. Ama biz ölecek kadar yiyoruz ya. Yani ölmek için yenir mi ya? Yaşamak için ye deniyor sana. Her tarafımızı tıkattık yani. Zaten hareketsizlikten. Allah'tan şu namaz falan var. Bana öyle dedi doktor bir kere. Benim Behçet hastalığım işte, iltihaplı romatizm falan 20 sene evvel. O da çok şey bir doktor değildi. Ben şurada marka bir şey, yaşlı biriydi. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Böyle biraz da sert. Öyle dedi bana. Sen dedi şu namazın olmasa var ya dedi. Şimdi kitlenmiştin dedi sen. Bana da böyle de bir şey konuşuyor. Dizime bir vuruyor böyle falan. Bakıyor dizim atmıyor. Sizin dizinize vursa kafanıza kalkar. Bir vuruyor dizime, dizimde kık yok. Böyle yapıyor. Öyle de doktor mübarek adam işte. Neyse konuşma şekli öyle. Böyle bir nanik diye. Gitmiş diyor bana. Siniri de bozuluyor insanın da. Bizimki çok sene evvel gitti zaten. Sinir mi kaldı her taraf? Ondan sonra diyor. Ya sen diyor nasıl diyor hala belini doğrultuyorsun diyor ya. Romatizm her yerini sarmış, şu sarmış, bu sarmış. Yahu dedi senin şu namazın olmasaydı var ya, şimdi dedi kıpırdayamayacaktın dedi. Felç! Kurban olduğum namaz. Nelerden kurtarıyor bizi ya? Nelerden kurtarıyor? Bir hareket yapamıyoruz ki kardeşim. Deli gibi de kalkıp sporda yapsam. Ya bu sefer de ne olacak? Ayağım kırık, öbür tarafım çıkık. Ne yapayım? Ondan sonra da diyorum lan spor yapayım. Hem sonra bir araba vuruyor, gidiyorsun bedavaya zaten. Cesedimiz mi yakışıklı olsun da neye yarayacak yani? Onun için diyorum bari iki rekat fazla kılayım diyorum. Ya ne yapacağız? İki rekat fazla kılayım ya neyse işte derse oturayım. Derste de çok oturuyoruz tabii. Devamlı otur otur otur saatlerce. Ama ne yapalım? Derste oturmadan yazılmıyor. Kitap yazılmıyor, ilim yapılmıyor. Onun için ne kadar hamd edelim ya. Ne kadar şükredelim ya. Millet gavurlukla uğraşırken sabah akşam. Allah bizi diniyle meşgul ediyor ya. Ediyor kurban olduğum elhamdülillah. Çok hamdü sena edelim. Nasıl bu nimetler hesabını vereceğiz ya? En mühim şey iman nimeti nasıl hesabını vereceğiz? Bizden akıllıları sapıtmış. Bizden kuvvetlileri, bizden güzelleri, bizden zenginleri, bizden cenneti kazanamayacak. Öyle gözüküyor çoğu ehvalde. Bizim gibi adamlar inşallah kazanabilirsek tabii de. Ama yani bu bize lütuf değil de ya nedir kardeşim? Kendi aklımız mı yetti yani? Kendi aklımız yetseydi bizden akıllıları da yolunu bulurdu bu adamlar. Niye böyle sapıttılar? Ha Mustafa İslamoğlu efendim ne kadar akıllı? Senden benden çok akıllı geçinir değil mi? Bak neler konuşuyor mesela. Adem Aleyhisselam babası var deyince zaten millet dediler ki artık tamam dediler yani falan da. Şimdi mesela hacimattan bahsediyormuş. Kalkıyormuş şimdi hacimat ben olmuyorum. Olma zaten sakın. Hacimat olursan sağlıklı olursun. Aman hacimat sen sakın yaptırma abi. Hiç. Ben yaptırıyorum elhamdülillah. Sen sünnete ittiba falan. Hacimat ne ya diyor hacimat. Ya, o zaman diyor peygamber hacimat yapmış. O ne ya? Peygamber yapmışsa yapmış. O zaman peygamber yetimdi. Git sen de ananı öldür diyor. Ya kardeşim aynen bunu söylüyor ya. Ya şimdi bu hangi bir akli muvazeneye, fikri muhakemeye dayanıyor? Ya siz hepiniz akıllı fikirli adamsınız. Nereden anlıyorum? Cebinizden 5 kuruş vermezsiniz. Oradan anlıyorum. Yok yani biri sizi faka bastırıp beni bastırır. Ben çok akıllı geçiniyorum ama ne kazıklar yedim bugüne kadar. Sizin böyle, sizin benden akıllı olduğunuzu biliyorum dünya işlerinde. 5 paranızı ağlamaz kimse ya. Akıllı ona derler. Değil mi? Karını zararını bileceksin ya. Sen 5 kuruş ucuz almak için oho ne planlar yapıyorsun. Yap. Helalından tabii ki tasarruflu ol. Ben bir şey diyeyim mi? Akıllı adamsın. Anlamıyor musunuz ya? Bunların neresi okumuş ya? Bu nasıl bir şey ya? Resulullah sallam haccimu tasarruhu hacimat olun, sıhhat bulun diye emir veriyor. Bu sünnet onun için oluyor. Sadece kendi aldırmasıyla olsa sünnet olur ama emir olmaz. Burada hacimat olun buyuruyor. Semada Miraç gecesi hangi melek cemaatleriyle görüştümse bütün melekler bana dediler nur ümmeteken yahtecimu çabuk gitme Miraç'tan dön ümmetine emret hepsi hacimat olsun buyuruyor. Bu kadar önemli bir mesele. Diyor git ananı öldür. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anasını mı öldürmüş haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim yetim olmasının sünnet olmakla bir alakası var mı yani? Böyle bir sünnettir. Sünnet nasıl sünnet olacak? Kim anasını öldürecek de sünneti yapsın? Böyle bir yani bunları konuşabiliyor bu adamlar. Bu adamları da dinleyenler var. Şimdi siz yine hamd etmemiz icap ediyor. Bak yine dolaşıyor iş. Allah aklımıza, imanımıza mukayyet olsun kurban. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Ebu Temmam'ın El Fevaid isimli eseri. 2 cilt. Hadis rakamı 587'de var, 588'de var, cilt 1'e 242 ve 243'te var. Bu tuvalet taşı meselesi. Al da sana kaynak. Ebu Temmam'ın El Fevaid isimli eseri. Ebu Temmam kim? Git Ebu Temmam'ı öğren. Pirenin anasını mı sana anlatacağım? Ebu Temmam'dan haberin yok. Adam bir şey bilmiyorum diyor zaten. Ben Arapça bilmiyorum diyor zaten. Arapça bilmeyen adam Ebu Temmam ne yapsın? Radıyallahu Teala. Onun için yani biz inanmamız, biz bir Allah'ın Resulü hak mı hak? Bitti hak olduktan sonra daha bir öbür dediklerini niye sorgulayalım? Kaynak sormayın demedim bak. Kaynak sorun. Hele bir şey itikatla ilgiliyse, fıkıhla ilgiliyse, faziletli amele benzemez. Şu namazı kıl, sevabı var. Şu kadar sevabı var. O kadar sevabı olsun olmasın mühim değil ki. Namaz bu en nihayetinde illa sevabı var. O tamam. Ama sen itikat ve fıkıhta kaynaksız iş yapmayın ben size diyorum. Muteber kaynaklarımız bellidir. Kaynakları sormayın demedik. Ama kaynakta bir şey varsa, daha ondan sonra bu benim aklıma yatmıyor. Senin aklına yatan, senin din senin aklına göre, aklına uygun şekilde gelmedi. Senin aklın dinine anlayacak şekilde uygun yaratıldı. Yoksa Allah Teala ben size sizin aklınıza uyan bir din göndereceğim diye bir taahhütte bulunmadı ki. Ben sizin iyiliğinize olan, menfaatinize olanı emreden, zararınıza olandan, nehyeden bir din göndereceğim dedi Allah. Burada senin canın istemeyebilir buyurdu Mevla. Zaten birçok şey İslam'ın getirdiği şey canımız istiyor mu ya? Burada senin aklına yatan, canına uyan şey din olur mu yani? Bu olur nefsin, şeytanın dini. Allah'ın dini neye göre gelmiş? Nefsin hilafına gelmiş. İmam Rabbani Hazreti hep bunu bahseder. Şeriat-ı garra nefsin hilafına vaz'a edilmiştir. Uyumak istediği zaman da Mevla kalk diyor. Şimdi millet kaçta yatıyor? Bir, ikide. Mevla ne buyuruyor? İkide kalk teheccüde. Bak hep ters. Sabah namazında tam uykunun derin zamanı. Mevla diyor kalk. Hadi kalktı. Canı ne istiyor? Hemen yatayım. Pijamayla kenarda kılayım. Tak. Devrileyim diyor. Mevla ne buyuruyor? İşrağı bekle. Rızkın keserim. Şimdi yani nerede senin aklına keyfine uyan bir din var ya? Böyle bir şey olabilir mi? 1/40 vereceksin. Ben kazandım bu parayı canım için. Niye vereyim herife yedireyim diyor ya nefis. Öyle mi? Yani nefsin mantığıyla, aklıyla din mi olur ya? Vahiy niye geldi o zaman? Onun için çok nimet kıymeti bilelim. Dinimizi, imanımızı, özel dualar yazdım. Duaların şimdi 1. cildini bitirdim. Tabii 2 bölüme ayrıldı. Zaten içindeki bölümden 1 cilt daha çıktı. Yani 1. cilt oldu 2 cilt. Şu andaki 1. cilt 400 sayfa. Şu anda o 1. cilden çıktı 2 tane 700 sayfa. Çıktı. Çünkü neden ilaveler, şeyler, özellikle koruma, özellikle dini imanı Allah'a emanet etmek. Çoluk çocuğu, malımız, mülkü Allah'a emanet etme duaları falan filan. Çünkü korunmaya çok ihtiyacımız var. Zikirsiz yaşarsak balık gibi avlanırız yani. Balık gibi avlanırız. Hep zikir üzere. Allah'ım dilimizi zikriyle ıslak eylese. Talul amali ente mute ve lisanuka ratbun min zikrillah. Amellerin en faziletlisi. Sen ölürken dilinin Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmen nasip olmasıdır. Bize de nasip eyle ya. Allah'ım kurban oldum sana Allah. Ya nasıl bir evliyadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat ediyor, vefat. Geldi de biri yanına girdi mübarek selamun aleyküm dedi. Selam almakta şey biraz böyle durdu. O da zannetti ki ölüyor artık. Yani herhalde selam alacak gücü kalmadı. Öyle durdu biraz. Dedi ki virdimle meşguldüm dedi. Ve aleykümselam dedi. Yine virdine devam etti, vefat etti. Virt ne demek? Sabah akşam okuma adet edilen, devam edilen hadislerdeki zikirler. Virdimle meşguldüm diyor. Hepsi zikirle meşgul. Öyle yaşadı, öyle ölüyor. Devamlı Mevla'nın zikriyle, Kur'an okuyarak, vaaz ederek. Nasıl insan bunlar ya? Biz de işte böyle haftada bir sohbete gelerek işi kurtaracağımızı zannediyoruz ama biraz zor. İnşallah buradan aldığımız feyizle diyelim, enerji yakışmaz. Feyizle ve bereketle inşallah yani önümüzdeki haftaya kadar işte şey yapacağız, zikre devam edeceğiz. Haftaya bir daha bir sohbet, bir teşvik, bir daha bir sohbet, böyle böyle gideceğiz. Hatta kitapta gördüm geçen ne diyor? Ulema öyle buyuruyor. Haftada en az 3 kere ilim meclisinde bulunmayanların feyizleri kaçar buyuruyor. Çünkü yani benim zaten normaldeki sohbetler Lale Gül veriyor. Eski sohbetlerde verdiği için sohbetsiz kalmıyorsunuz da. Yani normalde biz 4 kere sohbet oluyor. Bazen Bursa'da katılıyor, haftada 5 oluyor. Yani normalde 3 ders var haftada. Bir de perşembe var. Niye bunları koyuyoruz? Çünkü hadissiz, ayetsiz, zikirsiz şeytana kaptırırız yani. Mecbur devam edeceğiz. Allah devam şefaat istikametler etsin. Amin. Evet. Şimdi bu çok büyük bir hayır. Bir de duasını yazacağım geldiğiniz zaman. Şurada bir hadis-i şerifte size teşvik için okuyayım dedim ama bakayım efendim o da. Siz de öğretin inşallah. Bir ayet öğretin, bir hadis öğretin, bir dua öğretin. Millete. Çok hakkınız olur. Mebur Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men allem abden âte min kitâbillâ azze ve cel fevve mevlâ. Allah'ın kitabından bir kula bir ayet öğreten artık onun efendisi olmuştur. O da onun kölesi hükmündedir diyor. Ne gibi? İşte men allemeni harfen fekat sayarın abden. Hazreti Ali'nin sözünü anlıyor musun şimdi? Bana bir harf öğretenin. Harf öğreterken dersen orada Roma rakamı değil tabii ki. İngilizce değil. Bana bir harf öğreten ne demek? Kur'an'dan, hadisten bir harf. Beni köle etmiştir diyor. İşte bak bir ayet öğretiyor. La enbeği le un yekdülle ve la teberramin. Onun için hocalarımıza da sahip çıkacağız. Bir ayet kime öğrettiyse diyor, artık onu yardımsız bırakamaz. Caiz değildir. O onu yardıma çağırdığı zaman gelecek diyor. Allah razı olsun, siz geldiniz. Dediniz, mahkemeye gelin dedim, geldiniz yani. Beni sıkıntıya soktular, beni yardımsız bırakmadınız. Allah razı olsun hepiniz. Kolay iş değildi o zamanlar gelmek. Bir ayet öğretse birisine sana diyor, sen onu yardımsız bırakamazsın. وَلَا اَتَبَرَّوْ مِنُ Ondan beri olamazsın. Ne zaman beri olursun? Ne zaman Kur'an'a, sünnete muhalif bir şey yaptı, muhalif bir şey konuştu, dersin ki Allah'ın hatırı, Kur'an'ın hatırı. Zaten biz sohbet, ayet öğretenin hakkını kimden öğrendik? Ayetten, hadisten öğrendik. Zaten o adam ayet hadisi bozduğu zaman, o zaman tabii teberi edeceğiz, biz senden beri olduk. Neden? Sen şeriatın sınırından çıktın. Ama şeriatın hududunda kaldığı sürece asla ondan beri olamazsın diyor. Feinfaale, eğer bir insan bir insana bir ayet, yani bir ayet öğretmek ne kadar büyük nimet ki, ne kadar büyük iyilik ki, ona efendim sahip olmuş oluyor yani. Mevla onu ona veriyor ya, o ayeti öğretmekle. Çünkü neden? Ebedi ahiretini kurtarıyorsun bir ayetle adamın. Onun için siz de diyorum iyilik yapın insanlara. Eğer bir adam diyor birinden bir ayet öğrenip de yardım istese sıkıntıya düştü, yardımsız bıraksa, ondan uzakta dursa fakat fesame urvete min uhurel İslam. İslam'ın kulplarından bir kulpunu çözmüş olur diyor. Ne kadar mühim bir hadis-i şerif. Yani ilmin hatırı, öğretmenin, talimin önemi, insanlara din öğretmenin önemi. Bir de yanlış din öğretenler var. Doğru Müslüman adamı kalkıp saptırıyor adam. İşte FETÖ'nü yaptığı, İslamoğlu'nu yaptığı vesaire vesaire. Onlardan birinin eline düşseydiniz ne olacaktınız şimdi? Bir de onu düşünüp işte hep nimete hamd durumuna geliyor. O zaman ne yapacağız? Birbirine dua edeceğiz. Birbirine iyilik edeceğiz. Birbirinin hayrını isteyeceğiz. Hizmetlerde iştirak edeceğiz. Ben sizden bir hizmet istemiyorum. Bizim eve su taşıyın dedim mi? Tarlam da yok. İneğim de yok, bakmalık. Sizden bir şey istiyorum. Bizim paylaşımlarımızı her tarafa aktaracaksınız. Allah için tebliğ. Başka bir şey istemiyorum. Sohbete de gücünüz yetiyorsa gelirsiniz. Bu kadar. Ücretimiz bu. Ücretimiz tebliğ. Bu millet sizin tebliğlerinize uyanıyor. Ben tweet atamıyorum. Mesaj atamıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Ama bir sohbeti koyuyor arkadaşlar oraya, siz onu paylaşıyorsunuz. 500 bin, 1 milyon insanın gördüğü sohbet var. Bu çok büyük bir şeydir, hizmettir. Yani o zaman ben de diyorum Allah bu cemaatimden razı olsun diyorum bunlara. Bunların da diyor, dua diyorum size. Diyorum onlar yaptı bu hizmeti diyorum. Onlar ulaştırdı dünyaya bu tebliği, bu hakikati diyorum. Çünkü karıştı işler. Yanlış yanlış fetvalar, şeyler. Ancak bu şeyi artırarak, tebliği artırarak, dinleyerek, dinleterek Bir ayet öğreterek, ya benim okuduğum ayeti sen ulaştırsın adama, sen öğrettin işte. Bunu bırakmayacağız. İnşallah Rahman. Şimdi birkaç hususu söyleyeceğim. Efendim, birkaç bir şey çıktı bu hafta. Beni tasdik eden şeyler çıktı, değil mi? Birçok haber çıktı Diyanet hususunda, görmez hususunda. Hepsi de benim geçen hafta, daha pek kimse konuşmadan evvel, yani konuştuklarımı tasdik eder mahiyette haberler çıktı. Öyle mi? Şimdi mesela, bir tanesi ne çıktı? Efendim, bir sitede, reddiyeler.com sitesinde vesaire. Ama ben bunu birkaç yerden teyit ettim. Yani insanlarla da görüştüm. Şimdi Kadir Mısıroğlu efendim ağabeyimiz, büyüğümüzün yanındaki bulunan bir arkadaştan da teyit ettik. Kaç kişiden bunu teyit etti? İnternetlere de düştü. Yahu aramış da diyor ki biz diyor bu Yaşar Mehmet Okuyan'ı diyor. Mehmet Okuyan'ı kim diyor şey etti size Beyaz TV'ye diye soruyor. Beyaz TV'nin yetkilisine soruyor. İsim lazım değil. Adam da diyor ona ki yahu diyor biz onun itikatlarının bozuk olduğunu bilmiyoruz. Bizi de çok ilgilendirmiyor diyor. Çünkü diyor bize bunu diyor DİP Başkanı tavsiye etti diyor. DİP neymiş? Diyanet İşleri Başkanı. Bunun zamanında DİP'e vurdu zaten. DİP Başkanı tavsiye etti diyor. Yani Mehmet Görmez ne yapmış? Mehmet Okuyan'ı bir Ramazan boyu biz canımız çıktı ya millet ifsat etti diye. Bu demiş ki bunu çıkarın diyeceğim. Şimdi anlıyor musun itikadının nesi olduğunu? Daha temel üzüm kaldı mı? Mehmet Okuyan neyse bunun ondan farkı kaldı mı şimdi? Bir adam bir adamı tavsiye edip 30 Ramazan millete bunu konuşturuyorsa yani Kur'an'daki mucizeleri inkar. Bak kafayı görüyor musun? Meryem validemize mesela bütün Mehmet Okuyan'ın bu kadar şirk içerikli lafızları var ayetler inkar eden. Bu durumun sahibi yine Mehmet Görmez çıktı. Görüyor musun? Adam diyor, ya diyor, biz bunu diyor arkadaşlarımıza anlatamadık diyor. O yazar, o sitedeki yazan. Yani reformist çizgideki Bardakoğlu, İlhami Güler. O İlhami Güler nasıl bir şey ya? Allah Allah. O ilahiyatta mı? He? O neler söylüyor? Birkaç kere evvelce rastladım falan ama. Dine, imana, şudu, Kur'an, bu. Mustafa Öztürk gibi. Ondan sonra bir şey daha çıktı yine. O da aynı sitede. Cumhurbaşkanlığında huzur dersleri veriliyor. Oraya da Mustafa Öztürk'ü tavsiye etmiş. Mehmet Görmez. Mustafa Öztürk kim biliyorsunuz? Anlatıp duruyoruz. Ya Viyana'ya ne gittik diyor. Ne iş mi? Haçlılarla da empati yapıyorum. Haçlıların da diyor davası, dinin davası diyor. Haçlılar haklı diyor Kudüs'e harf açarken diyor. Böyle bir şey mi oldu diyor bunlar diyor uydurmuş diye. Din adına diyor. Cihadı tamamen reddediyor. Ecdadımızın cihatlarını da efendim zalimlik zorbalık diyor. Kitabında koydum size ben yazısını. Kendi yazısını. Bu adamı da külliyede ders vermeye tavsiye ediyor. Adamın tavsiye ettiklerini görüyor musunuz ya? Böyle bir sıkıntı kalktı da inşallah Allah Teala bir daha böyle bir şey nasip etmez. Amin. Efendim yani. O sonra Batuhan Yaşar bugün yazıyor mesela sala meselesi. Salalar 11.30'da başlamış. Buna telefonuna 2'de ulaşılmış. Hala diyor salalar ben babamdan duymuştum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şeref Balkoç efendim şeyi baş danışmanı aramışlar Trabzon'dan. Ondan sonra ezan sala okunsun demişler. O da aramış sendikaları şurayı burayı en nihayetinde Görmez bir dehlizdeymiş. MIT'in şeyindeymiş. Ondan sonra efendim bataryayı da çıkartmış. Telefonun her şeyini de çıkartmış. Kimse bana ulaşamasın diye. Ondan sonra başbakan arıyor ulaşamıyor. Numan Bey arıyor ulaşamıyor. Saatin ikisinde ulaşılıyor. Tamam olabilir. Olabilir bir şey mi? Ama çıkıp da sen diyeceksin ki ben efendim bu salaları babamdan duymuştum. Bunu ben başlattım. Bir de millet dediğim sala meselelerini bu yaptı diye de bu kadar insan bunu efendim öne sürüyor. Ya bunun sala meselesiyle ne alakası var? Ayet-i kerimede bu ve yuhibbune yuhmedu bima lem yef'alu. Kimler ki diyor yapmadıkları işlerle övülmeyi severler. Fela tehsebennem bi mefazeti minel azab. Onları azaptan kurtuluş yerinde zannetme diyor. Ayet bu ya. Yapmadığım bir işi sahiplenerek ben yaptım demek kadar İslam'da kezibin şeyin zirvesi ya. Bugün Türkiye gazetesinde bugün mü neydi? Bugün yazdı. Atuhan Yaşar yazdı ona. Yani ne bileyim işte insanlar kendilerine çalıştığı zaman dine, imana çalışmadığı zaman, milleti kendine bağlama uğraştığı zaman bakıyorsun ama sevenleri çıkıyor. Niye sevenleri çıkıyor? Adam dinin namusunu vikaye etmek derdinde değil. Nedir? Bu bana yaradı, benim dediğimi yapıyor. Çünkü neden? Herkesle iyi geçinmek. Herkese gülücük dağıtmak, öte taraftan itikadı ne olursa olsun. Bizim milletimizin sorunu bu. Bu adam benimle iyi geçinsin, ondan sonra efendim itikadı bozukmuş. Ya itikadı bozukmuş adam sokaktan geçen su satmıyor ki. Simitçi değil ki bunu ben itikadını sorayım ya. Karnım acıktı, bir su ver derim, içeyim. Ama bu adam nerede ya? Hangi kurumun başına kardeşim? Bak Şimşirgil Hoca'nın yazısını paylaştım sizinle. O yazı çok yayılmış. Allah razı olsun kendisinden. Hizmetlerini daim eylesin. Hocamıza hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Şimdi bu bardak on zaten diyor. Mesela hakikaten dikkatimizi çekti biraz ama bu kadar anlamadıydık. Bu kutlu doğum meselesinde bu bardak oldu çıktı. Ben dedim size bu nereden çıktı falan. Meğer onun projeleri hep. Bu dinler arası diyalog, yani FETÖ'nün de istediği şeyler bunlar. Nisan'a çevirdiler ya şey. Ondan sonra bir de dikildiler, bir de direndiler. Hükümet açıklama yapıyor, Hicri'ye döndürdük. Bu tekrar çıkıyor, Nisan'da kaldı falan. Neler oldu ya? Gözümüzün önünde, neyse. Şimdi bu Ali Bardakoğlu, esas şimdi buna dikkat edelim yine. Çünkü zaten bu da gelecek bir yere inşallah gelemez bir üniversiteye ama Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı 19 Mayıs Üniversitesi'nde Kur'an Araştırmalar Merkezi'nin adı kısaca Kur'anmer'miş. Bunu da inceleyelim. Bundan sonra bunları takip edelim. Herkes takip etsin. Bu Kur'anmer'in başına geçmiş bu adam. Şimdi burada mevzu neymiş? Bu niye kurulmuş? Müslümanlar niye geri kaldı? Şöyle oldu, böyle oldu. Müslümanlar hiç geri kalmadı. Müslümanlığı bıraktıkları için geri kaldı. Müslümanlar geri kalmış. Ne zamandan kalmış? Osmanlı'nın padişahlarına bak. Sarıklılar döneminde ilerleme dönemi, sarık çıkmış, fes gelmiş, gerileme dönemi. Ne anlatıyorsun sen? Yani İslamiyet sünnet-i seniye yaşanırken dünyaya hakim olunmuş, İslamiyet gelmiş. Endülüs İslam devleti, Emevi devleti. Niye batmış? İlk seneler kaç asır dünyaya medeniyeti getirmiş ama sonunda krallar ağlar, sefahate başlamışlar, alemler, çalgılar, çengiler Endülüs şeyinde, efendim saraylarında, çok da saraylar, şunlar bunlar falan filan, şatafatlar vesaire batmış. Bunda İslam'ın, İslam mı demiş ona sen böyle yap? İslam'ı dinlemeyince batıyor. İslam ve Müslümanlar niye geri kalmış? Sizin gibi hocaların yüzünden geri kalmış. Niye geri kalmış? İttihat Terakki'nin tutan hocalar, efendim Sultan Hamid'in Hal'ine fetva veren hocalar, Sultan Hamid gibi şeriatçı adamı indirmeye imza atan hocalar vardı da ondan batmış Devlet-i Aliye'yi, Ali Osman. Niye batmış yani? Ehl-i Sünnet bir hoca mı batırmış? Camiler boş olmaz mı ya? Ne camisi ya? Ya cami mi kalmış mübarek ya? Az daha kiliseye çevireceklerdi ya. Sandalyeleri de doldurdular. Ondan sonra yani bütün projeler bunlardı ya. Bütün projeler bunlardı. Ya neler yapacaklardı da? İşte Allah fırsat vermedi. Şimdi bu adam 3-7 Mayıs arası 2000 tarihinde Ankara'da Uluslararası Avrupa Birliği Şurası da Hamid Ebu Zeyd diye Mısırlı bir teolog katılmış. Bu adam çok büyük sapık bir adam, bu Ebu Zeyd denen adam. Bu adamın tebliğlerini, sunumları yani kitap haline getirilmiş. Birinci cildin 441-442. Sayfelerinde. Bak ne yazıyor şimdi. İlahiyata ve felsefeye başvurarak Kur'an'a, sünnete ve İslami düşünceye eleştirel bir şekilde yaklaşmayı düşünmemiz gerekir. Bu Ebu Zeyd denen zındık demiş bunlara. Kur'an'ı falan eleştirmemiz gerekir demiş. Bence sahip olduğumuz Kur'an Allah'ın sözleri olduğuna inanıyoruz ama bu yeniden mercek altına alınmalı demiş. Edin ne buna? Bu Kur'an araştırma merkezinde oluyor ha. Milletin paralarıyla yürüyen müesseseler ha. Şuna bak hele ya. Papaz yapmaz ya. Ondan sonra diyor, biliyoruz Kur'an okunabilir bir metindir. Geometrik işaretler, bilmediğim işaretler barındırmaz. Yani yeniden gözden geçirilebilecek bir metin. Ya neyi gözden geçireceğiz? Tefsirlere bak. Tefsirleri gözden geçir. Ayetleri doğru anla. Bundan başka bir şey kaldı mı? Sen tefsirden haberin yok. Bir yüzlerce, binlerce ne diyeyim sana, yüz binlerce cilt tefsir yazılmış. Sırf Muhittin Arabi Hazretleri Kur'an'ın yarısına kadar 150 cilt yazdı ya. Ya sen bunların hangisinden haberin var? Kur'an'dan ne anlattığını da konuşuyorsun. Ondan sonra hicrete kadar diyor, şimdi Kur'an diyor, sözlü iletim döneminden geçti neyse, tarih boyunca şimdi okuduğumuz Kur'an gelişti. Tarih boyunca Kur'an gelişmiş. Kur'an gelişmedi ki ya. Kur'an Allah'tan indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bitti. Resulullah'tan sonra vahiy geldi mi? Neresi gelişecek bunun ya? Allah Allah. Hani dese ki tefsirler yazıldı, hala yazılıyor, onu demiyor. Kur'an gelişti diyor. Laflara dikkat edeceksin şimdi. Ondan sonra okuduklarımızın Kur'an geleneğine dayandığını bize söylediler. Daha sonra savunmasını yaparken de sonsuz Kur'an denen kavramı buldular. Hani ne diyoruz? Kelamı kadim. Kadim ne demek? Evveli yok. Çünkü Allah'ın sıfatı ya, kelam sıfatı. Allah'ın sıfatının evveli yok. Evveli olmayanın sonu da olmaz. Kur'an'da o sıfatın tezahürüdür, bize gönderilen kısmıdır. Dolayısıyla sonu yok tabii. Kur'an'ın sonu olur mu? Başı da yok, sonu da yok. Allah'ın kelamı olması hasebiyle. Şimdi diyor, peygamberin kim olduğu, bunlara diyor, artık bir son verilmeli. Ne yapacağızmış? Peygamberin kim olduğu, sadece Kur'an'ı alan ve ifşa eden bir amil mi olduğu sorusu, ya da peygamber de değilse, gerçekten burada yazan sözlerin Allah'ın sözleri, tarihi anlatan sözler mi olduğu sorusu, Arapça ve Arap kültürüne hitaben, farz edin ki peygamber Hintliydi, o zaman Hindistan kültürünün yansımalarını beklerdik diyor. Tam bir kitapsız. Kafirin, ya papaz falan, ehven ya, papazın kestiği yenir, putun adına kesmezse, ehli kitapsa, bunun kestiği yenmez. Göya bu, Kur'an mütefekkiri. Hamid adına da bak, Hamid Ebu Zeyd. Bu adam konuşuyor. Şimdi, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Bu ayet demek ki buna göre ayet değil. Bunun Kur'an olduğu, bu ayetin olduğuna iman eden biri bu lafları söyler mi? Söylemez. Peki. Şimdi bu tamam. Ebu Zeyd gelmiş gitmiş, Allah belasını versin, bizi alakadar etmiyor. Şimdi bardak oğlu denen adama dikkat edin ya. Eski Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor. Aynı ortamda dinliyor bunu. Bunu dinliyor. Dinledikten sonra çıkıyor. Muhterem bilim adamları diyor. Elbette ki Sayın Ebu Zeyd başta olmak üzere tebliğ sunan arkadaşlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bilhassa Ebu Zeyd fikirlerini açıkça ifade ettiler. Kendisini tebrik ederim. Şirk konuşmalarını tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum. Biz bu ortamlarda fikirlerimizi tartışamayacak. Ya bu fikir değil ki, küfür bu ya. Fikir değil ki bu. Bunu papaz söylemez. Zaten orada bir papaz itiraz etmiş ya. Papaz varmış, papaz itiraz etmiş, bir tane papaz demiş ki böyle değil demiş Kur'an ya. Cizvit ne papazıydı? He? Cizvit ne demek acaba? Cizvit papazı diye gördüm ben de evde ha. Cizvit papazı itiraz etmiş. Allah Allah. Ondan sonra Allah ona da iman nasip etsin. Ya demiş, nerede konuşacağız demiş ya adam. Hoşgörüden çok bahsediyoruz. Fazla da hoşgörülü olmadığımızı ilk anda ele veriyoruz. Orada homurdanmalar olmuş bu laflar üzerine. Millete diyor ki, bir de fırça çekiyor. Diyor ki, ya hiç hoşgörülü değilsiniz diyor. Hoşgörülüyüz diyorsunuz. Ya bizim Kur'an'a küfredene nasıl hoşgörülü olalım ya? He, o da bir Hristiyan tarikatıymış yani, cizvit mi ne? Demek ki diyor. Tarikat demeyelim ya. İşte fırka diyelim ha. Güruh, güruh. Güruh diyelim. Tarikat olmaz ki, tarikat Kur'an'da geçiyor. Her şeye böyle Maun tarikatı, bilmem ne tarikatı diyerek tarikatların adını bu şekilde her yerde bir dolap döndürüyorlar. Yani laflarımıza ona göre dikkat ederek konuşacağız, çaremiz kalmadı. Şimdi diyor, ya diyor niye hoşgörülü olmuyorsunuz? Ben şahsen Ebu Zeyd'in yaklaşımlarından çok istifade ettim diyor. Kendisini de yakinen takip ediyoruz diyor. İslam'ın ciddi programları, problemleri var Müslüman aleminin diyor. Bunları göz ardı edip de İslam'da hiçbir, İslam dünyasında problem yok, büyük medeniyetler kurduk falan diyerek bir yere varamayız diyor. Kendi konularımızı dindar olarak değil, akademisyen ilahiyatçı olarak ele almak zorundayız. Bu da basılmış. Aynı eserin birinci cilt 517-518. Sayfalarında Bardakoğlu'nun bu lafları kayıtlı. Yani dindar olarak değil. Yani Kur'an'a inceleyeceğiz, Kur'an hakkında konuşmalar yapacağız diyor, tebliğler sunacağız. Ama diyor Müslüman olarak değil diyor. Dindar olarak değil diyor. Akademisyen olarak. Kesinlikle itiraf ediyor ki akademisyenlerden dindar yoktur. Dindar olmamalı demek. Ama var. Allah sayılarını artırsın. Var. Ama adam diyor ki akademisyensen diyor, Müslümanım, şuyum buyum, onları unutacaksın diyor. Kur'an'a böyle bir Müslüman gözüyle değil, objektif diyorlar ya bunlar, objektif bakacaksın, Kur'an'ı inkar edeceksin diyor yani. Bunu Bardakoğlu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme artık daha neler? Ondan sonra bu Kur'an ver. Hala bu adam başında. Allah'ım bir an evvel aldır ya Rab. Eserini kaldır ya Rab. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allah'ım şu memlekette, Fatih Sultanların memleketinde ya. Yavuz Sultanların mı diyarında ya? Bu adamlar Kur'an'a sövdürüyor başımızda ya. Bu Kur'amer denen yerde ya. Ya. Ne yapsın? Hükümetin bunlardan haberi yok. Kızılbaşa ne yapsın bir Ali Paşa ya? Hükümet neyle uğraşacak? Bir elleyiyor, her yer keşik çıkıyor. Onun için elhamdülillah güzel şeyler yapıyorlar. Bu FETÖ'nün yıkılması zaten birçok şeyin foyasını meydana çıkarmaya başladı bu diyalog şeyde. İnşallah bu kafada olanlar, olanlara, bunlara iş vermeyecekler inşallah. Ya Ehl-i Sünnet Müslüman mı yok ya, memleket Müslüman dolu. Dolu akademisyen var kardeşlerimiz. Yani Allah için çalışanlar var ya. Bu nedir bu adamlar? Elfaz-ı küfür doldurmuşlar ya. Ya bu yani büyük bir hezimet bu. Bunu devlet adamlarımız mutlaka değerlendirirler inşallah. Beni dinlediklerinden değil. Beni dinleye. Bana diyorlar ki sen bir şey konuşuyorsun, o denk mi geliyor? Ya denkmek gelmiyor kardeşim. Akıllar denk geliyor. Orada da kafa çalışırsa, benim de kafam çalışırsa aynı şeyi konuşuruz. Öyle mi? Yoksa benimkini kim dinleyecek? Vakti mi var adamların beni dinlemeye ya? Beni dinlemeye zaten adam iki saat oturması lazım. Nerede oturacak iki saat? Ben de çok uzun konuşuyorum. Kısa konuşmuyorum ki. Ama beni Allah'ı dinlesinler. Resulünü dinlesinler. Ehl-i sünnet dolu alim var. Ben miyim ya? Bana gelene kadar. Sorsunlar. İstişare. Danış buyuruyor. Habibine bile, peygambere bile danış buyuruyor. Şâverun fil emri. İstişare. Allah'ım danışmanlarını Tayyip Bey'in hayırlı eyle. Amin. Ona hayrı teşvik eden, hayra delalet eden, şerden men eden, doğruyu eğriyi düzgün anlatan hayırlı danışmanlar nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle şerlileri başından uzak eyle. Amin. Şerlileri ona teşhir eyle. Allah'ım sen ona rüştünü ilham eyle. Allah'ım bu vatanı milleti nasıl bu vartalardan kurtaracağını ilham eyle. Amin. Muvaffak eyle. Amin. Muhafaza eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahibi sellem. Adam ne yapacak ya? Diyanet, ilahiyat. 40 sene, 50 senedir geliyor böyle ya. Ya İnönü kurdurmuş bunu ya. İnönü'nün kurdurduğundan ne hayır gel. İnönü kurdurmuş. Kimi çağırmış dediler, o neydi ya? Anlatıyorlar diye geçen gün. Bizim görelim o ne? Bir bakan vardı ya şey. Milliyetin bakanı o zaman yani. 50'den önce 48'ler. Meşhur adam. Hasan Ali Yücel'e. Onu çağırmış. İşte bir ilahiyat kuralım şudur budur. Çünkü Menderes'in ayak sesleri geliyor. Tek başına iktidarı kaybedecekler falan. Şu dine de bir el atalım demiş ya. Hepten yani gericilere meydan kalmasın diye falan. Adam ilahiyat kurdu mu kurdu. Programlar tamam. Getir demiş. Getirmiş. Bir de bakmış bütün programlara bakmış. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ne demiş ya? Yani milleti zor gavur edeceğiz zaten uğraşıyoruz. Yeniden mi Müslüman edeceksin demek gibi. Bu ne demiş ya? Bunu millete okutulur mu demiş. Ne yapacağız demiş. Bırak demiş, iptal. Sen demiş, felsefe, sosyoloji, biyoloji, bilmem neoloji, loji doldurmuş. Hazırlanmışlar, gelmişler. Ya demiş, tamam da demiş. Yani bunlar her okulda okunur da bunu ilahiyatla nasıl şey yapacağız, bunu anlayamadım demiş yani Hasan Ali Bey. Demiş, ya sen demiş, dur demiş, bana bırak. Hepsinin başına bir din koyacağız demiş. Din psikolojisi, din bilmem ne lojisi, Din felsefesi, yahu din felsefesi diye bir şey olur mu? Ya din vahiydir daha. Hepsinin başına demiş birimler açalım, birimlerin başına din koyalım. İçinde de her şeyi okutalım demiş. İşte o felsefeyi okuyarak bunlar bu kafaya geldiler. Aklıma yatmıyor, öyle şey yok. Ayette var. Ayet onu demiyor ki, Kur'an'ın yüzde 10'u zaten şey, geri kalan tarihsel falan falan. Adam böyle, 100 sene ölü, Üzeyr Aleyhisselam ölü olup da 100 sene sonra dirilir mi diyor. Ya şimdi bunu inkar eden adam, bu milletin mahşere dirileceğine iman eder mi? Etmez ki. O da aynı Allah, o da aynı Allah dirilteceğim diyor yani. Adam şimdi ölen nasıl dirilir 100 sene sonra diyor. Bunu diyen adam Müslüman olabilir mi? Ama bunlar ilahiyatta, Üzeyr Aleyhisselam'ın, sor bakalım kaç tanesi iman ediyor 100 sene sonra diriltildiğine? Sor bakalım. Mustafa İslamoğlu zaten kayıt düştü oraya. Gerekçeli mealde. Temsili şeyler diyor bunlar. Temsili ne demek? Tarihsel. Hikaye demek istiyor. Türkçesi tiyatro. Temsil nedir ya? Sembolik. Rize'de anlatmış ya bu Mehmet Görmez. Mağara hadisini okumuş falan filan. Resul Hoca da diyor şaşırdım maşallah diyor. Ne güzel hadis anlattı dedim diyor. Peşinden demiş ki tabii ki bunlar sembolik şeyler. Allah Allah. Daha biz İspanya'da Endülüs'ü ziyarete gittiğimizde beni arıyor. Bir saat bana anlatıyor. Ya çok sinirim bozuldu falan diyor. Biz de yurt dışındayız. Dedim hocam buyur niye sinirim bozuldu falan. Ya diyor sembolik dedi ya diyor. Hocam sen ne zannediyorsun dedim ya. Hadislerin tümünü inkar ediyor adam dedim. Ama milleti kandırdı hadisçiyim diye. Durum bu. Ondan sonra Montgomery mi neyse işte watt herhalde şeyi. Kaç wattsa kaç voltsa neyse. Bu adamın bir kitabı basılmış. Nerede? Kuramer'de. Kuramer denen merkezin korkunç faaliyetleri var diyor Hoca Efendi. Bak, Hazreti Muhammed Mekke'de. Şimdi bu Hazreti'yi niye koyuyor biliyor musun? Hazreti demese tepki olacak. Muhammed Mekke'de böyle ayıp ya falan. Çünkü Kur'an araştırma merkezi ya. Kur'an araştırma olduğu için bir Hazreti koyuyor. O da Hazreti yazmıyor. HZ yazıyor. HZ yani. Ne demek? Ne dersen içini sen doldur demek. Evet, şimdi geliyor bu kitapta Ebu Zeyd'in fikirlerini dile getiriyor bu gavur. İşte W. Montgomery Watt. Ne biçim isimse hizaya gel. Diyor ki, Hazreti Muhammed diyor, beşerden bir öğretmeni olabilir onun diyor. Kur'an ne diyor? Onlar sana diyorlar ki, inne ma yuallimuhu beşer. Onu sana bir beşer öğretti diyor müşrikler. Dedikleri de bir adam var Mekke'de. Ondan eski kıssaları falan öğrenmiş diye. Lisanüllezî yulhidûne ilâ acemiyyûn. Bu meylettikleri adamın dili acemce. Adam Arapça da bilmiyor. Ve hâdâ lisânül arabiyyûn mübîn. Bu aşikar Arap diliyle gelen Kur'an'ı bu acemden nasıl öğrenecek Resulullah Efendimiz acemce bilmiyor. Kur'an söylüyor bunu. Bak aynı şeyi söylüyor. Kur'an'daki kıssalar aşina olduğu birinden almış olabilir. O günkü duruma uyması için kıssalar peygambere sezgi yoluyla da verilmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu inkar etmekten başka manalar ifade etmeyen falan falan. Ondan sonra ne diyor? Sayfa 198'de Hazreti Peygamber büyük bir deha eseriymiş Kur'an. Ya Kur'an deha eseri değil, vahiy eseri. Deha akıl mantık demek, üstün zeka demek. Kur'an'ın zeka ile deha ile ne alakası var? Zeka, deha mahluktur. Kur'an mahluk değildir, vahidir. El Kur'an kelamullah, gayru mahluk. Mahluk diyen kafirdir. Allah'ın kelamı sıfatı ya. Ondan sonra peygamber diyor davasında diyor putlara tapma eğilimindeymiş. Esasen iyi geçinmek istiyormuş gavurlarla. Sayfa 143. Müşriklerden elde ettiği dünyevi menfaatler karşılarında onların ilahlarını bir bakıma tanımış. Haşa kella. Sayfa 139. Lat ve Menat semavi varlıklarmış. Haşa ve kella. Bunlar İslamiyet'e aykırı değilmiş. Sayfa 139. Zariyat suresi 51. ayet sonradan eklenmiş. Sayfa 169. Kur'an genel olarak hadislerdeki tarihi malzemeden çıkartılan resmi doğrular gibi. Sayfa 169. Bu saçmalık ve dinsizlikler kitapta yer buluyor ve bu kitabı bu basıyor. Bardakoğlu'nun başında bulunduğu Kuramer denen kurum bu kitabı basmış ve bu basılan kitapta ne tercüme yapan mütercim ne yayın evi tarafından hiçbir tenkit reddiye içermeden olduğu gibi basılmış. İşte bunun adı Kur'an Araştırma Merkezi. Ya resmen millete Kur'an'ı inkar ettirme merkezi. Ve bu da bardak oldu bunun başında. Allah'ım fırsat verme ya. Şimdi bir de efendim Görmez'i de Uluslararası İslam Üniversitesi'nin başına geçirmek istiyorlar. Artık o Kuramer'in başında, bu da oranın başında. Bunların birleştiklerini düşünemiyorum yani. Ne faaliyetler yapabilirler? Ne hezimetler yapabilirler? Dinler arası diyaloglar, o kafirlere temayüller, neler gösterebilirler? Artık böyle bir tehlike inşallah yaşamayız. Yazık çoluğumuza, çocuğumuza. Bu milletin çocuğu gidiyor, dinle öğreneceğim diye. Anası babası gönderiyor. Yine mazbuttur, git oğlum ilahiyata git diyor. Yine bir din öğrenirsin diyor. Çıkıyor, Stalin gibi kafir olarak, Kur'an'ı inkar ederek çocuk çıkabilme tehlikesi var. Bu durumlarda böyle. Böyle. Zaten kaderi inkar, amentü inkar var şu anda zaten var. Devamlı anlatıyoruz duruyoruz. Ya ne olacak kardeşim? Bu kadar gavurların hevasına, keyfine uyulur mu ya? Kafirlerin bu söylemleri burada kitapta basılıp da efendim Müslümanların parasıyla kurulan kurumlarda, geçinen kurumlarda basılır mı ya? Biz ne enayi milletiz ya? Biz ne avanak insanlarız ya? En kusumin dinna şeyhüne ahlu hayyur. Biz hayattayken bu dinimiz nasıl eksiltilir? Nasıl bu dinimiz böyle efendim dinimize küfredilir de biz böyle dururuz ya? Reddiyeler yapacağız, sunumlar yapacağız, tebliğler yapacağız. Bir cübbeli ne yapsın ya? Bir cübbeli ne yapsın ya? Hiç mi bu memleketin kurumu kuruluşu yok ya? Allah razı olsun şu Şimşirgil Hoca'dan ya. Bunları açığa çıkarttı. Ne bu Resulullah ve la tettebi'u ehvâllezîne kezzebû bi âyâtina fetekûne minezzâlimîn. Habibim en sevdiğim sensin ama ayetlerimizi yalanlayanların isteklerine azıcık dahi uyma. Zalimlerden olsun diyor. Haşa Efendimiz uyar mı? Bize işittiriyor. Bu kadar ayet hadis var. Velenet cebate evam ba'delledi cakem nel ilm. Bak sana ilim geldi, vahiy geldi, Kur'an geldi. Kafirlerin isteklerine onlarla hoşgörü vaziyetinde diyalog miyolog adı altında biraz uyarsan diyor. Maleke minallah min veli ve la nasir. Öyle bir yakalarım seni Allah'ından. Ne bir yar ne bir yardımcı kurtaramaz Allah buyuruyor. Ya Habibine niye buyuruyor bunu? O yapar mı ya? O masum, o korunmuş, bize duyuruyor. En sevdiğime böyle yaparsam, size ne yapmam? Tehlike büyük, dolu ayet var. Ya ellezîne âmenû lâ tettehidül yehûde ve nasâra evliyâ. Yahudi Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu kadar dostluk olur mu ya? Hadi adam geldi, bir oturdun, yemek yedirdin, çay içirdin, bilmem ne bilmem ne, hadi sepet davası gitsin. Sen adamın gavurluğunu konuşmasına nasıl izin verirsin ya? Ondan sonra o elfazı küfürle nasıl kitaba yazarsın da basarsın ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bu dost edinmek değildir de nedir? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Onlara bu şekilde dostluk eden, hoşgörü yapan onlardandır. Onlardandır. O sonra ne buyuruyor Estağfirullah? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Ben size kitap indirdim. O kitapta ayet indirdim. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَوُوا بِهَا Hep ayet okuyorum şimdi ha. Benim ayetlerimi küfredildiğini, benim ayetlerimin inkar edildiğini, benim ayetlerimle dalga geçildiğini işittiğiniz zaman فَلَا تَقْعُدُمَا Orada oturmayın. Oturmayın. Sen oturuyorsun. Dinliyorsun. Çıkıyorsun, tebrik ediyorsun. Katılıyorsun bu laflara. Sonra kitaba basıyorsun ve yayıyorsun. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ O halde takdirde kesinlikle siz aynı onlardansınız diyor. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Kafana sarık takmakla, üstüne cübbe giymekle, kırmızı bilmem bandajlar yapmakla Müslüman olamazsınız. Allah'ın dinine küfrettirdikten sonra, Allah'ın ayetlerine dalga geçip hakaret edildiği yerde oturmakla bile kafir olursunuz. Siz de onlar gibisiniz. Allah münafıklarla kafirleri cehennemde cem edecek buyuruyor. Bu kadar ayet var ya. Bu Kur'an kime geldi kardeşim? Bu kadar gavurluğa göz yumulur mu? Şaşırıyorum ya. Buna mutlaka bu millet sahip çıksın bu işe. Tepki yapın arkadaş ya. Şey yazın ya, Kuremer'in başından bardak oğlu alınsın. Kardeşim bir mesaj başlatın. Başbakan namı nereyeyse, kim yetkili, hangi bakanlık, imza ve yapın. Bir imzalar toplayın. Biz bu adam bunun başına istemiyoruz. Bunun döneminde çıkan kitapların AHA'da sayfası. AHA Türkiye Gazetesi, efendim Şimşirgül Hoca, efendim ayın 8'inde, yok 6'sında, 8. ayda mıyız biz? Tamam, 6'sında 2017, 6'sındaki yazısı. Al da sana kaynak. Cübbeli Hoca'yı kaynak göstermenize lüzum yok. Cübbeli Hoca'nın adı biraz biliyorsunuz, karın sancı mancı yapıyor yani. Sancı yapar, şey yapar. Benim adımı anmayın ya, bırak maydanoz gibi beni her yere ya. Ya siz Müslüman değil misiniz be kardeşim ya? Bunlara el atacaksınız, imza alacaksınız, mesaj atacaksınız, tweet atacaksınız ya siz. Allah'ın dini burada yıkılıyor. Uykun kaçması lazım, iştahın kaçması lazım ya. Bu vatanın işgaline sebebiyet verir ya. Az daha işgal olmuyor muyduk? Niye oluyorduk? Bu de böyle Diyanet FETÖ'cülerle dolmuşsa, böyle kurumların başında bu diyalogçular varsa ne olacaktık abi? İki tane cami açık ezan okunuyor diye İslam'ı geldi mi zannettiniz? Dediği gibi cemaat yok, bir şey yok. Bunlarda cemaat mı kalır? Millete diyor ki her yol serbest. Onun için siz Allah için, ben size emanet ediyorum. Ben hasta, aciz, zayıf bir adamım. Aslında malulen emekli olmam da lazım. Allah bana mesuliyet de vermemiş. Vela alel merizi haraç. Ama ben yine çok şeyleri göze alıyorum. Kim bilir başıma da neler geleceğini bile düşünmeden Allah için, din için diyorum. Helal olsun diyorum. Ama siz de biraz çile çekin ya. Ne çile olacak? Bir tweet atmakta ne çile olacak ya? Ya bunu yapmazsanız vallahi Resulullah'ın yüzüne bakamazsınız ya. Ecdadımızın yüzüne bakamazsınız ya. Bu kitapsızların yazıları nasıl çıkıyor bu memleket? Ya kardeşim, adam gitse Koç Üniversitesi'nde bunu konuşsa, bilmem Sabancı bilmem nesinin, ne diyorsun ona bilmem nesinde konuşsa, böyle var ya yerler bir şeyler, kampüs mampüs. Diyeceğim ki, laiklik var, gavurluk serbest diyeceğim yani. Kardeşim, Kur'an Araştırma Merkezi, Diyanet'e bağlı. Ben bundan sebep bağırıyorum ya. Yoksa bir adam dese ki ben Kur'an'a hakaret ediyorum, kendi başına ediyor. Ben ne yapayım adama? Allah ıslah etsin, İslam mukadder değilse Allah belasını versin, cehennemin dibine boylasın. Ben ne yapayım? Biz insanlara zorla iman ettirmekle mükellef değiliz. Ama din adına, diyanet adına ya hadis inkarını bıraktık, şimdi Kur'an'ı da araştıralım ve eleştirelim diyorlar ya. Bu olmaz, buna dur diyeceksiniz inşallah. Allah tesir yaratsın. Amin. Allah mesajlarınıza, tweetlerinize tesir halkı eylesin. Amin. Allah sizi birbirinize bağlı eylesin. Amin. Bütün Müslümanları bu şuurda eylesin. Amin. Bana neneme lazım demekten muhafaza eylesin. Amin. Vallahi memleket batar. Billahi kafamıza taş yağar. Bak depremlerden kurtulamayız. Allah göçürür bizi yerin dibine. Allah verdiği nimetleri alır kardeşim. Biz İslam'la şeref bulduk. Bizim ecdadımız İslam'la aziz oldu. Biz göçebe bir topluluktuk. Türkler olarak. Göçebe bir topluluktuk. Yarımız yurdumuz belli değildi. Biz İslam'a sahip çıktık, Allah bize sahip çıktı. Dünyada en büyük devletleri bize nasip etti. Ama bak bugün durumumuz çok iyi değil. Kendimizi toparlayamıyoruz. Daha betere doğru gitmeyelim. Şu İslam'a sahip çıkın. Ne diyeyim size, ben Allah için söylüyorum size ya. Bu kadar ayet var, bu kadar hadis var ya. İnşallah ben inanıyorum size bu efendim araştırmanız için bir malzeme olacak. Zaten yazı ortada. O yazıya mebniyen efendim Şimşirgül Hoca'nın da verdiği kaynaklar var ya, şu sayfada, şurada, şu kurum yapmış kaynaklar var. Biz koyduk, sitemizde var. Buna dayanarak herkes şikayetçi olma hakkına sahiptir. Bu hakkımızı Allah için kullanacağız. İnşallah Rahman. Bimer'e beni şikayet ediyorlar ikide bir. Bimer'e şikayet edin, tamam doğru. Onlar beni ediyor. Siz de onlara edin. Bimer de savcılığa vermiş beni. Ben de gideceğim savcılığa işte. Yani oradan halbuki bunda bir şey yok, böyle bir mana yok diyebilecek bir durum var ama Bimer'deki merciğin başında kim oturuyor onu biliyor muyuz? Yani öyle bir durumdayız ki Bir de bakıyorsun hükümeti boşa düşürmek için, hükümete Tayyip Bey'e zarar vermek için kurumların içindeki gizli FETÖ'cüler ve diyalogçular tersine tersine işler yapıyorlar ya. Onun için çok dikkat edeceğiz. Yani oyunlar, ayak oyunları olabilir. Hemen bir kurumdaki bir adamın hareketiyle kurumu yıpratmamak lazım. Diyanette de ehl-i sünnet insanlar var. Zaten imam müezzinler hemen hemen hepsi ehl-i sünnet. Birkaç tane FETÖ'cüler var, tutuklandılar herhalde. Birkaç tane de İslamoğlu'cu falan var. Ama geri kalan genel manada imam müezzinler elhamdülillah ehl-i sünnet kardeşler. O manada konuşuyorum. Diyanette de efendim çok vazifeli kardeşlerimiz, ehl-i sünnet insanlar. Allah onlara da hayırlı bir başkan göndererek ehl-i sünnete hizmetler nasip eylesin. Amin. Yoksa ben yani kurumu yıpratmanın bir faydası yok. Kurumu hayra kullanmak lazım. İyi insanlar gelirse çok hizmet yaparlar inşallah. Bu millete şuur verirler. Tayyip öyle dedi ya. Namazı kıldır çık, camiyi kapat git. Böyle dedi, diyanet olmaz dedi. İşinizi gücünüzü yapın, biraz millete şuur verin dedi ya bu şey. Yani ne yapsın adam? Ne yapsın? Gelsin bizim caminin imamı da mı olsun? Ya biraz herkes akıllı olsun yani, herkes önünü temizlesin kapısının da yani, bu kadar o. Ama kadrosuzluk çok kötü bir şey ya. Yani hakikaten adamlar yetiştirmiş. 60 senedir adamlar bunu yetiştirmiş. Bu zihniyeti hakim kılmışlar yani. Çıkan bunlardan çıkıyor. Bu tornadan çıkıyor. Ne bekleyeceksin bu tornadan? Kendi ayarı, torna ayarları bozuk. Ya bundan illaki yamuk çıkar. Adam onu dedi ya. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Efendim bir müftü de, bir vilayetin müftüsü, şimdi tayin olmuş. Bizim bir hacı abi var orada, ehl-i sünnet. O da ona nüzulü Mesih'i anlatıyor, müftüye. Anlatır. Bizim arkadaşlar, bizim cemaattan, müftü değil, Diyanet Reisi'ne de anlatırlar Allah'ın izniyle de. Ya demiş, sen ne diyorsun, nüzulü Mesih işte itikattır, ehl-i sünnet, mütevatır bir şeyler anlatıyormuş. Ya demiş, ben bunu aklım ermiyor diyormuş müftü efendi de. Ondan sonra peşine demiş ki, kardeşim yine sen benim kıymetimi bil demiş, bunların en iyisi benim demiş yani. Ya senin ne kıymetini bileceğim, Allah seni de ıslah etsin, öbürlerini de ıslah etsin. Ama durum bu, adam demiş, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar etmek demiş, bu çok. Hakikaten şunları görünce, eski Diyanet Reisi falan bastırdığı kitapları görünce, Allah Allah, kademe kademe yani, demek ki Kur'an'ı bile eleştiriye açmışlarsa, Allah şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Size bir zikir tavsiye edeceğim, evet buldum ama canım çıktı bulana kadar. Neyse, İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin Behçetün Nüfus'tan Allah razı olsun. Ben dedim ki bu millet bundan bir şey anlamaz. Zaten de Arapçadır derler, kimse de efendim itibar etmez dedim ama ettiniz. Allah da size itibar etsin. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin şefaatine nail etsin. İbn-i Ebi Cemre bu kitap, bu Behçetün Nüfus, bu Arapçası efendim, birkaç hadisi tercüme ve şerh yapacağım orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde bu şerhler çok güzel buyurduklarını yapacağım söz. Üç tane hadisi Efendimiz methetti biliyorsunuz. Şerhini çok güzel yapmışsın, senden evvel kimse böyle şerh yapmamış buyurmuş. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri radıyallahu teala. Ne buyurdular ona? Bu kitabı kim sahip olur, okur, amel eder veya Arapça bilmiyor, okuyamıyor demiyor, sahip olur ona, alır. Muhafaza eder evinde ocağında bereket için. Ahirette onu sana tanıştıracağız, senin elinle onu cennete girdireceğiz. Şefaat hakkını sana verdik dediler. İbn-i Ebi Cemre Hazretlerine. Daha neler var? Melekler o evi ziyaret eder. Ondan sonra o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaları var. Bu ona kalbine nur ver, kabrine nur ver. Dünya ahirette bereketlerini ziyade et. Burada yazıyor başında, Allah razı olsun. Onlar da şöyle bir şey yapmışlar. Bu İbn-i Ebi Cemre'nin Arapça kitabı alana bunda hediye veriyorlarmış. Bilmiyorum öyle mi? Ne yok? Öyle dediler bana, Allah bir de vermezler etmezler. Ben bilmiyorum, ben şimdi öyle bir şey duydum. Yine bir telefon edin, sorun da rezil olmayalım yani. Bilmiyorum kampanya mıdır? Yani Arapçasını biz anlamıyoruz diyene, ya Türkçesi tam tercüme değil ama içeriğiyle ilgili muhteva dolu, ilim dolu Türkçe olduğu için onu da veriyoruz demişler. Bilmiyorum yani, öyle bir şey ben aldım. Yalnız ikinci baskıda bu rivayeti biz birinci baskıda kendi kitaplarında bulamamıştık. Ama daha evvel çok büyük bir alim, yine 700'lü, 800'lü, Abdurrahman İbni Mahlûf ve Se'alibi Hazretleri'nin Enne-Sahih isimli kitabı var bu kadar. Eski bir kitap, çok 600 senelik, 700 senelik. O eserde şöyle bir zikir görmüştük. Onu da buna ilave ettik. Sayfa 437'de. Önümüzde 10 geceler de geliyor. Yani 10 gecelerde, 10 günlerde bile sırf okuyabilseniz, her gün okuyamasanız bile, haftada bir cuma bile okusanız, gece gündüz sıralı zikretmekten fazilet. Bir dakika tutmaz. Muhtasarul Buhari Şarihi, Büyük Veli İbni Ebi Cemre Rahimullah, bu zikrin faziletine dair çok büyük müjdeler zikretmiş ve Allah-u Teala bu zikri bana rüyada talim etti demiş. Halbuki zikirin içeriği hadislerde muhtelif var. Ama bu şekil onu birleştirme şeyi ona rüya aleminde Allah-u Teala rüyada görülür mü? Burada var. Kaynaklarıyla beraber. Evliyaullah'ın keşfi sahih midir? Bunlarla amel edilir mi? Hepsinin burada kaynaklarını zikretmişiz. Şimdi bu zikir için diyor ki Sübhanallah, elhamdülillah diye başlıyor. Zaten Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Buraya kadar el alil azim burada yok ama okuyabilirsin. Velakin bunlar zaten Allah'ın en sevdiği kelimeler. Bunlardan faziletli zikir yok. Gökler yerler bunun üzerine kurulu. Bunda tartışma yok. Bu bir ittifak bütün hadis kitaplarında. Ondan sonra tabii Allah'ın bildikleri sayısınca, bildikleri dolusunca bir o kadar da istiğfar ederim, bir o kadar bunun kat katınca salat selam ederim. Onların her bir zerresince istiğfar ederim diyor. Dedikten sonra ne diyor biliyor musun? Manasını okursun sonra. Şimdi bu zikir yarım dakika tutmaz şuraya kadar ki. Ne yarım dakika? Çeyrek. Peşine diyor ki bu ne kadar sevap kazandırıyor? Ne kadar sevap kazandırıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Ehabbu ileyhim ma talat aleyhisselam." Üzerine güneşin doğduğu her şey benim olup Allah yolunda harcamaktansa Sübhanallah elhamdülillah zikrini tercih ederim. Üzerine güneşin doğduğu her şey benim olmaktan daha sevgili. Gökleri yerleri bir Sübhanallah temleül mizan mizanı doldur. Hepsi sahih hadis. Şimdi bunu yaptıktan sonra diyor ki esas burası şimdi Mevla ona öğrettiği yer. Ya Rabbi diyor bu zikrin ve bu salavatın sevabını sana inanan, rasullerini tasdik eden geçmişler, gelecekler, kıyamete kadar İslam sıfatıyla kaim olacaklar, semavat ehlinden, yer ehlinden, dünyanın başından, ceza gününe kadar hepsine hediye eyledim, kabul eyle diyor. Şimdi bak. Ya zaten yarım dakika, çeyrek dakika bir şey okudun, hepsine nasıl hediye yapıyorsun ya? Ama işte ahirette bu çıkacak. Ya Rabbi diyor, her birine sevdiğin razı olduğu şekilde, onları tarafından razı edici şekilde, sana manen yaklaştıracak şekilde, senin yanında ebedi rahatlatacak şekilde muamele eyle, diyor. Sonra üç ya Erhamer Rahimin diyor. Ya Rabbi Habibinden varid oldu. Üç ya Erhamer Rahimin diyene. Bir melek gelir. İnne Erhamer Rahimin kad ekbele aleyke fesel. Acıyanların en merhametlisi Allah. Şimdi sana yöneldi, özel tecelli ediyor. İste ne istiyorsun. Ya Erhamer Rahimin'le görevli melek var. Üç kere dediğin zaman. O arada onu da demiş oluyor. Yani. Üç ya Rabbi Rahim demiş oluyor. Ya Rabbi sen fazl-ı keremine, mihnetsiz meşakkatsiz, fazl-ı keremine layık olduğu şekilde, fazl-ı kereminin lütfunun ziyadeliğine mazhar olacak şekilde, afiyet içerisinde, hiçbir bela dokundurmadan, mihnetsiz, iki canın hayırlarını bize lütfeyle diyor. Peşine bir salat selam ediyor. Salat selamı da zatının celaline, celalinin keremine layık olacak şekilde salat selam eyle diye bitiriyor. Bunu bana Mevla Teala öğretti diyor ve bunu okuyan kişi, bu zikri yapan kişi gece gündüz sabahlara kadar zikretmesinden eftal olduğu gibi yarın ahirette bütün dostlar, enbiya, evliya, salihler ne kadar varsa bütün Müslümanların şefaatine, bütün Müslümanların yardımına mazhar oluyor. Neden? Herkese gönderdi de ondan. Şimdi zamanında hediyeler gönderirsen ne olur? Mesela sen şimdi adam biri gidiyor ömre yapıyor. Ömreden sonra dua hediye yapacak. Diyor ki ya Rabbi o Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ruhuna hediye ettim. Senin için yaptım ruhuna hediye ettim. Şah-ı Nakşibend sana muhtaç değil ama sen kazanacaksın kafanı çalıştır. Ondan sonra biz de Bukhara'ya kalktık. O da arkadaş da var orada. Ben ne bileyim kimseye demiyor o hediyeyi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde oturuyoruz. Oradaki bir arkadaş dalıyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri zuhur ediyor. Diyor ki, adı da Mahmut. Şu kardeşe diyor, şu ihvanımıza diyor, selam söyle, hediyesi çok kabul gördü diyor, dua ediyoruz ona diyor. O da ayılıyor, onun da bir şeyden haberi yok. O da gidiyor ona, sen diyor, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne ömre mi hediye ettin diyor. Sen nereden biliyorsun diyor. Nakşibend Hazretleri söyledi diyor. Şimdi bunlar olmayacak şeyler mi? Öbürüne de anneannesi giriyor. Diyor ki, ağacın altına bir küp gömmüşüm diyor. Çıkar da diyor, geçinin diyor. Öyle de çok oluyor yani küp bulanlar rüyayla. Küpü buluyorsun da cenneti mi bulamayacaksın yani mübarek adam. E şimdi kardeş, bu zikirin farkı şu, ben bu kadar zikir kitap görmüşüm yani. Ömrüm bu işten geçiyor. Fakat İbn-i Ebi Cemre bu bildirilmiş. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben böyle bir şey görmedim. Neden? Ya bir zikir yapıyor peşine, gelmiş, geçmiş, kıyamete kadar gelecek enbiya, evliya, salihlerin hepsine hediye yapıyor. Ve onların rızası için, rahatlığı için dua yapıyor. Bundan öyle bir getiri döner ki size, samimi söylüyorum, hiç ummadığınız anda ahirette bir de bakarsın, evliyadan biri tutmuş. Seni kurtarır, şefaat eder ya. Ne? E senden bana hediye gel. Bir defa biz ehli sünnetiz. Hediyeler ölülere gidiyor mu? Gidiyor. Evliya Allah'tan biri öyledi. Kitaplarda sahih kaynak. Keşfi açık, kabirden geçerken diyor, azap duydum. Sonra ondan sonra geldim, azap yok, bir şey yok, bir rahatlık var. Oturdum işte, huzur üzere otururken, kabir sahibi gözüküyor karşıma. İmam Suyuti falan naklediyor bunu, çok eski eserleri. Diyor ki, sen diyor azap duydum ben, şimdi rahattasın. Sebebi nedir diyor. Ya diyor işte bir salavat söylüyor. Bir adam geldi diyor, kabristandan geçerken bir salavat okuyup, şunu bize hediye etti diyor. Epeydir bölüş bölüş bitiremiyoruz diyor, hep azaplarımız kalktı diyor. Yani ölüler imdat feryat eden gibi bekliyor, hediye bekliyor. Bu zikri hediye etmemizin, bu zikrin içinde senin geçmişlerinde var. Müslüman olarak öldüyse herkesi kattı. Onun için bunu yapalım. Özellikle yarın cuma, ben yani her dakika yapamıyorum, biraz çok vaktim az, hep ilimle zikirle şey meşgul olmayayım, ilim de zikirdir niyetiyle hani. Çok dersim var ama cumaları yapıyorum, yapmaya çalışıyorum cumaları. Neden? Şunu da yeni gördüm. Diyor ki bir insan ibadetini, zikrini cumaları artırırsa, ya ben her gün yapamıyorum, haftada bir artırırsam iyi olmaz gibi düşünmeyin diyor. Eğer zikir ve ibadeti artırarak cumaya özel önem atfederse, cuma günü de mahşerde hadis-i şerif var, parlak bir vaziyette gelecek. Bütün cuma gününe tazim edenler, o günde ibadete önem verenler ona tutunarak cennete onları götürecek. O hadis sahihtir. Dolayısıyla cuma günü zikrini, ibadetini artıranlara cuma gününün özel şefaati olup ahirette özel muamelesi olacaktır diyor. Onun için biz cuma gecesi yapıyoruz bu sohbeti. İlim meclisiyle ihya etmek için. Allah razı olsun hepinizden. Hafta sonu olsa daha rahat olur, şu olur, bu olur ama cuma gecesinin faziletini terk etmiyoruz. Allah Teala istifade nasip eylesin. Bu zikir, bu ikinci baskıda var. 437'de, 38'de de Arapçası geçiyor. 37-38. Biz o baskıda bunu şey hep görmemiştik. Fakat ikinci baskıyı durdurdum hatta. Dedim bunu yetiştireceğim, bunu koyalım. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ne malum olmuş. Kendi kitaplarında yok ama. Yani başka bir zat onun bu şeyini naklediyor diğer alimlerden. Şimdi daha ne kadar kitaplarda geçiyor, hepsini görmemişiz, hoş. İstifadenizi Allah müyesser eylesin, amin. Evinize de bereketler, hayırlar ihsan eyleyip bu mübarek eser vasıtasıyla melekleri zahirinden eylesin. Rahmetlerini, bereketlerini yağdırsın, gark eylesin. Rızıklarınızı bol eylesin. Huzursuzluklarınızı def eylesin. Aile huzurları ihsan eylesin. Kavga gürültüleri zahil eylesin. Çocukluklarınızı salih eylesin. Evliya Allah'ın şefaatine nail eylesin. Amin diyen dilerini nar cehennemden azad eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Subhan rabbil aliyil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ve sellem teslimen kesira. Allahum inna neselukel cennet ve na'udü bike minen nar. Allahum inna neselukel rıdaka vel cennet. Na'udü bike min sehatike ven nar. Allahum inna neselukel cennet. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله مَا عَلِمْنَا مِنْهُ مَا عَلَمْنَا عَلَمْ Bütün şerleri uzak eyle ya Rab. Bildiğimiz bilmediğimizi def eyle. Ya Rab sana sığındık, sen muhafaza eyle. İlim meclisi hürmetine kabul eyle. Ya Rabbel alemin, Allahümme qadayte lina min qada. Fecale akıbetehu raşeda. Allahümme Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi' lena min emrina rüşeda. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min huzid dünya ve azabil ahire. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ya Rab, Burak Sancar, Erhan Konuk şehitlerimize, polislerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, günahlarını affeyle. Ailelerine sabırlar ihsan eyleyip cennette cem eyle. Ya Rabbi, sen onları katledenleri kahru mahvu perişan eyle. Bir an evvel teröre nihayet ver ya Rabbi. Vatanımıza emniyet ver ya Rabbi. Huzur ve sükun ve sekinet ihsan eyle ya Rabbi. Hayra çalışanları muvaffak eyle. Şerre çalışanları mahzul eyle ya Rabbi. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Geçen de okuyamadık vefat edenler ona. Tevfik Ekmekçi kardeşimiz eski ihvandan Efendi Hazretleri sevdiği bir insan efendiye bağlıydı vefat etti. Ya Rabbi ona rahmet eyle. Kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Eski geçmiş ihvana ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Mütevelliden Yahya Sürgün babası Miktat Efendi vefat etmiş. Kabrini nur eyle, rahmetinle muamele eyle. Setre eyle ya Rabbi, günahlarını mahveyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle. Sair vefat eden erkek kadınlardan okuyalım. Madem geçen hafta da unuttuk. Kadir, Mesud, İbrahim, Yakup, Mehmet, İbrahim, Sefa, Yakup, Mustafa, Ahmet, Ulvi, Bekir, Dursun, Halil, Ali, Haydar, Salih, Yusuf, Ahmet, Taner, Yavuz. Allah biliyor hepsinin isimlerini. Yerlerini, nerede yattıklarını, azapları var mı yok mu, biz bilemiyoruz. Hasan, İbrahim, Ziya, Salih, Muhammed, Hacı Kaşif, Yüksel, Fahri, Halil, Abdullah, Nurettin, Hüseyin, Said, Mehmet, Fethi, Murat, Tarık, Yalçın, Hayati. Allah'ım iman üzere ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Allah'ım günahları varsa setreyle, azapları varsa cuma gecesi hürmetine ref eyle ya Rabbi. Bir daha da iade etme ya Rabbi. Havva, Makbule, Yıldız, Ayşe, Sevim, Yıldız, Miktat, Bakiye, Nadiye, Şengül, Mürvet, Sabile, Behiye, Nebile, Nezahat, Ülkü, Hatice, Döne, Hatice, Hanife, Necmiye, Fatıma, Muazzez, Ayten, Sıdıka, Satı, Saide, Behiye, Zeynep, Hülya, Zeliha, Saliha, Şükran, Me'sura, Ayşe, Saliha, Hatice, İfakat, Gülperi, Gülali, Mehveş, Mehveş, Kezban, Sabile isimli hanım kardeşlerimize de rahmet eyle. Allah'ım kullarındır, kusurları vardır, günahla sen huzuruna geldi. Kerem eyle ya Rabbi, rahmet eyle ya Rabbi. Azaplarını kaldır ya Rabbi, Habibine bağışla ya Rabbi. Bize de iman selameti nasip et. Bize de arkadan böyle dualarla hatırlanmak nasip et. Zikirsiz bırakma, hediyesiz bırakma ya Rabbel Alemin. Bu meyit ve meytelerin ervahı için. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. Adede ma mus'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celal ya Rabbi. Hediyelerimizi vasıl eyle kabirlerine. Nur olarak ilhak eyle ve kabirlerinde mahşere kadar ipka eyleyip bu zikirlerin nuruyla azaplarını def eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi nimet, afiyet ve belalardan örtünme ve muhafaza üzerine akşamladık, sabahladık. Nimetimizi, afiyetimizi perdeni üzerimizde itmam eyle. Amin. Dünya ahirette bizi rezil rüsvay eyleme. Amin. Nimetinden, afiyetinden ebeden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Bu mübarek dua sabah akşam üç kere okuyana Allah Teala hak söz veriyor. Benden alacağınız olsun, üzerime hak ediyorum ki ben onun nimetini tamamlayacağım buyuruyor. Nimetin tamamlanması biliyorsunuz cennete girmekle de olmuyor. Ancak cemalini gördüğümüz zaman olacağına göre Allah'ım bunu söz veriyor. Bu da 175. sayfedeymiş. Şimdi geldi madem onu da söyleyelim. Şu anda elinizdeki mevcut duaların kitabının 175. sayfasında Allah Teala gafillerden eylemesin. Amin. Zakirlerden eylesin. Amin. Tembelliği bizden izale eylesin. Amin. Uyku halini izale eylesin. Amin. Az uykuyla iktifa nasip eylesin. Amin. Allah'ım zikirlere vakit ayırmayı nasip eylesin. Amin. ağzımızdan çıkanı kalbimize indirsin Allah. Huzuru kalb ile yalvaranlardan eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabi meşâkhina kâfeler. Efendim babamız, İsmet babamız, khâs olsun. Envâtina envâtil müslimîne ve envâtil cemâti hâdırîn. El Fatiha.